Жорж Санд, графиня Рудольштадт, роман, переклад українською Віктора Бойка, читає Лілія Мироненко. Епілог. Якби нам удалося роздобути такі ж правдиві та докладні документи про життя Альберта і Консуело після їхнього весілля, які мали ми досі, то, звичайно, ми змогли б продовжити нашу історію та розповісти про їх мандри і пригоди. Але, на жаль, допитливий читачу, ми безсилі задовольнити вашу цікавість. У вас же, читачу стомлений, ми просимо ще одну хвилину терпіння. Вам обом не слід ні дорікати нам, ні хвалити. Річ у тім, що велика частина матеріалів, за допомогою яких ми могли б, як робили досі, привести в систему події цієї історії, зникли з поля нашого зору, починаючи саме з тієї чарівної ночі, коли союз наших двох героїв був благословенний і освячений невидимими, чи тому, що зобов'язання, прийняті ними в храмі, заважали їм бути відвертими в листах до друзів, чи ж тому, що ці друзі, теж утаємничені, з обережності спалили свою кореспонденцію під час переслідувань. Але відтепер ми бачимо їх, мов би, в тумані, або під покровом храму, або під маскою адептів. Якби ми стали без перевірки посилатися на рідкісні сліди їхнього існування, що потрапляють до нас у купі рукописних матеріалів, то нерідко могли б помилитися, бо суперечливі дані одночасно показують нам подружжя нарізно в абсолютно протилежних точках земної кулі. Проте неважко здогадатися, що вони самі охоче давали привід для таких помилок. Або, беручи участь в якому-небудь таємному заході під керівництвом невидимих, або наражаючись на тисячі небезпек і ховаючись від пильної поліції урядів. Єдине, що ми можемо з упевненістю сказати про цю двоєдину душу, що називалася Консуело і Альбертом, це, що кохання не обмануло їх, але доля жорстоко насміялася над тими обіцянками, які дала їм у чарівні години, що стали їх сном літньої ночі. І все ж вони не виявили невдячності провидінню, що подарувало їм коротке, але повне щастя, і подовжило, незважаючи на всі негаразди, чудо любові, передбачене Вандою. У злиднях, у стражданнях, у вигнанні вони постійно переносилися думкою до цього солодкого спомину, що здавалось їм райським сном, своєрідною угодою, що була укладена з божеством та обіцяла радості, які очікують їх у кращому світі після всіх справ, випробувань і поневірянь. Втім, усе в цій історії стає для нас до того загадковим, що ми навіть не змогли встановити, в якій частині Німеччини розташований був зачарований маєток, де під прикриттям гучних святкувань і полювання якийсь вельможа, що так і залишився безіменним у наших документах, був з'єднувальною ланкою і головним двигуном соціальної та філософської змови невидимих. Цей вельможа отримав в них символічне ім'я і після величезних зусиль, витрачених на те, щоб розгадати шифр адептів, ми можемо приблизно вважати, що його звали Христофор, Христоносець або ж Хризостом Златоуст. Храмові, де Консуело стала дружиною Альберта і отримала посвячення, вони дали поетичну назву Святого Грааля, а старішинам судилища – храмовників. Свої таємничі емблеми вони запозичили зі старовинних легенд золотого століття лицарства. Як відомо, ці поетичні перекази розповідають про те, що святий Грааль було заховано в якомусь таємничому святилищі, в глибині печери, невідомої смертним. Саме тут тамплієри, прославлені святі раннього християнства, вже в цьому світі, приречені на безсмертя, зберігали дорогоцінну чашу, яка служила Христу для освячення таїнства Євхаристії, коли він святкував Пасху зі своїми учнями. Ця чаша, мабуть, містила в собі небесну благодать, символом якої були або кров, або сльози Христа, божественний напій, словом, євхаристична субстанція, містична сутність якої не піддавалася поясненню, але яку досить було побачити, щоб перевтілитися морально та фізично, щоб назавжди позбутися небезпеки смерті і гріха. Благочестиві паладини, що після страшних обітниць, жахливих самокатувань і подвигів, які прогриміли на весь світ, прирекли себе на аскетичне існування мандрівних лицарів, мріяли про те, щоб наприкінці свого паломництва знайти святий Грааль. Вони шукали його в льодах півночі, на узбережжі Арморики, в глушині лісів Німеччини. Заради цієї величної мети доводилось наражатися на небезпеки, рівні тим, що чекали Геракла в саду Гесперид, здобувати перемогу над чудовиськами, стихіями, над дикими племенами, над голодом, спрагою, над самою смертю. Кажуть, що деякі з цих християнських аргонавтів розшукали святилище, бачили божественну чашу і переродилися духовно, але ніколи і нікому не видали цієї великої таємниці. Про успіх їх пошуків стало відомо тільки завдяки силі їх руху, за святістю життя, за непереможністю зброї, за оновленням усієї їх істоти. Але вони недовго прожили серед людей після такого славного посвячення. Вони зникли, як зник Ісус після свого воскресіння, і перенеслися з землі на небо, не зазнавши гіркоти смерті. Таким був магічний символ, що якнайкраще відповідав справам невидимих. Протягом довгих років нові тамплієри плекали надію зробити святий Грааль доступним усьому людству. Альберт, у цьому немає сумніву, багато попрацював, аби поширити основні ідеї цього вчення. Він досяг найвищих ступенів ордену. Нам вдалося знайти перелік його звань. І з нього видно, що він провів там чимало років. Бо всі знають, що було потрібно 81 місяць, аби пройти 33 ступені масонства. А нам достовірно відомо, що цього терміну було далеко недостатньо, щоб досягти безкінечної кількості таємничих ступенів святого Грааля. Назви масонських ступенів вже ні для кого не є таємницею, але, можливо, комусь із читачів буде цікаво згадати тут деякі з них, бо вони дають чітке уявлення про захоплений запал та жваву уяву тих, хто послідовно їх створював. Учень, підмайстер і майстер муляр, майстер таємний і майстер досконалий, повірений таємниць, генерал ордену і суддя, майстер англійський і майстер ірландський, майстер у Ізраїлі, майстер, обраний 9 і 15, обраний невідомим, великий обраний лицар, великий майстер-архітектор, королівська арка, великий шотландець священної ложі або верховний муляр, лицар шпаги, лицар сходу, князь Єрусалимський, лицар сходу і заходу, розенкрейцер французький, єредомський і кільвінінський, старший первосвященник або верховний шотландець, архітектор священного зводу, первосвященник святого Єрусалима, верховний князь мулярів або майстер адвітам, нащадок Ноя, князь ліванський, глава даросховища, лицар повітряного змія, шотландець Тринітарій або князь Милосердя, великий командор храму, лицар сонця, патріарх хрестових походів, повелитель світла, лицар Кадош, лицар Білого Орла і Чорного Орла, лицар птиці Фенікс, лицар Іриди, лицар Аргонавтів, лицар Золотого Руна, великий наглядач інквізитор командор, верховний володар королівської таємниці, верховний повелитель сяючого кільця і т.д. і т.д. Поряд із цими ступенями, або в усякому разі при більшості з них, ми бачимо менш відомі, пов'язані з ім'ям Альберта Подебрада, причому змість їх менш зрозумілий, аніж змість ступенів франкмасонів, як, наприклад, лицар святого Іоанна, великий Іоанн, майстер нового апокаліпсису, батько безсмертного Євангелія, обранець святого Духа, храмовник, ареопагіст, маг, людина-народ, людина-жрець, людина-король, нова людина і т.д. Нас здивували тут кілька ступенів, які немовби передували ступенями ілюмінатів Вейсгаупта, але згодом нам пояснили причину цієї особливості, і немає потреби повідомляти про неї нашим читачам наприкінці цієї оповіді. У лабіринті неясних, але значних подій, пов'язаних зі справами, успіхами, з розпадом і уявним зникненням Ордену Невидимих, нам було дуже важко стежити здалеку за багатою пригодами долею нашого молодого подружжя. Одначе, якщо доповнити обережними поясненнями те, чого нам бракує, ось приблизний короткий виклад головних подій їхнього життя. Уява читача доповнить решту, і ми не сумніваємося, що кращою розв'язкою завжди буде та, яку замість оповідача придумає сам читач. Можливо, що саме після того, як Консуело покинула Святий Грааль, вона з'явилася при скромному байрецькому дворі, де у марграфині, сестри Фрідріха, були палаци, сади, альтанки та водоспади у дусі тих, які красувались у графа Годіца в Росвальді, але менш пишні та не настільки дорогі, бо цю дотепну принцесу без приданого видали заміж за вельми небагатого принца, і ще зовсім недавно шлейфи її суконь були недостатньо довгі, а її пажі носили потерті камзоли. Її сади, або вірніше сад, щоб обійтися без поетичних перебільшень, розташований був у чарівній місцевості, і вона розважалась італійською оперою, причому спектаклі відбувалися в старовинному храмі, трохи в стилі помпадур. Марграфиня була великим філософом, інакше кажучи, вольтер'янкою, а молодий наслідний марграф, її чоловік, був ревним головою однієї з масонських лож. Не знаю, чи був пов'язаний з ним Альберт, і чи охоронялася братами таємниця його інкогніто. Можливо, він тримався далеко від цього двору, щоб знову з'єднатися зі своєю дружиною дещо пізніше. Щодо Консуело, то вона, мабуть, перебувала там із якоюсь секретною місією. Можливо також, що не бажаючи привертати до свого чоловіка ту увагу, яка відразу зосереджувалася на ній, хоч де б вона була, співачка попервах не могла відкрито жити разом із ним. Любов їх набувала від цього всю принадність таємниці. І якщо гласність їхнього союзу, освяченого братнім схваленням храмовників, утішила їх, то таємничість, якою вони оточували свою близькість у лицемірному та розпусному світі, спочатку була для них необхідним щитом і своєрідним безмовним протестом, у якому вони черпали натхнення та силу. Декілька італійських співачок і співаків прикрашали в той час маленький байрецький двір. Корила Ензолетто теж з'явилися тут, і непостійна примадонна знову спалахнула пристрастю до зрадника, якому колись бажала всіх мук пекла. Але Анзулето, ластячись до цієї тигриці, виявив дивну розсудливість і став обережно підлещуватися до Консуело, чий талант зрослий завдяки стільком таємним і глибоким переживанням затьмарював тепер усяке суперництво. Чистолюбство зробилося панівною пристрастю молодого тенора. Озлоблення витіснило любов, пересичення – чуттєвість. І тепер він не любив ні чисту Консуело, ні шалену Карилу, але прилаштовувався до обох, готовий приліпитися до тієї з них, яка наблизить його до себе та допоможе виставити його особу в найвигіднішому світлі. Консуело поставилася до нього з безтурботною дружелюбністю і не відмовляла в добрих порадах і уроках, корисних для розвитку його таланту. Але його присутність уже не викликала в неї ні найменшого хвилювання. І та легкість, із якою вона йому пробачила, показала їй самій усю повноту її відчудження. Хлопець зрозумів це. Прислухаючись до настанов артистки і з удаваним хвилюванням слухаючи її дружні поради, він здобув із них чималу для себе користь, але втративши надію, втратив терпіння. І незабаром пекуча злоба, гірка досада стали мимоволі прослизати в його манерах і розмовах. Тим часом є підстави думати, що в цей самий час до двору Байрейта разом із дочкою графині Годіц, принцесою Кульмбахською, прибула молода баронеса Амалія. Якщо вірити деяким нескромним і схильним до перебільшення свідкам, між цими чотирма персонажами – Консуело, Амалією, Корилою і Анзулетто – розігралося кілька дивних, повних драматизму сцен. Несподівано побачивши на підмостках придворної байрицької опери красення тенора, юна баронеса знепритомніла. Ніхто не дозволив собі звернути увагу на цей дивний збіг, але проникливий погляд Корили підмітив, що на обличчі артиста з'явився сяючий вираз задоволеного марнославства. Придворні, відвернуті непритомністю молодої баронеси, не заохотили співака оплесками, і в нього пропав один із найефектніших його пасажів. Але він не тільки не вилаявся крізь зуби, як зазвичай робив у таких випадках, але на губах його заграла недвозначна тріумфуюча посмішка. «Послухай!» – задихаючись, мовила Корила за лаштунками, звертаючись до Консуело. «Знаєш, кого він любить? Не тебе і не мене, а ту маленьку дурепу, яка щойно розіграла перед ним цю комедію. Ти її знаєш? Хто вона?» «Не знаю», – відповіла Консуело, яка нічого не помітила. «Але можу тебе запевнити, якщо хто-небудь цікавить його, то не вона, не ти і не я. Хто ж? Він сам. Ал Соліто», з усмішкою відповіла Консуело. Світська хроніка додає, що наступного ранку Консуело було запрошено у затишний гайок поблизу палацу для зустрічі з баронесою Амалією, і у них сталася приблизно така розмова. «Я знаю все», – нібито сказала Амалія в гніві, не давши Консуело розкрити рота. «Він любить вас. Це ви, лиходійко, нещастя мого життя. Спочатку відняли в мене серце Альберта, а потім і його серце». «Його серце? Я не знаю, про кого. Не прикидайтесь. Анзулето любить вас. Ви були його коханкою ще в Венеції і залишаєтеся нею досі. Це обурливий наклеп або ж припущення не гідне вас, баронесо. Ні, це правда. Він сам зізнався мені в цьому сьогодні вночі. Вночі? О, баронесо, навіщо ви говорите мені це? Вигукнула Консуело, червоніючи від сорому та гніву. Амалія розридалась, і коли добрій Консуело вдалося вгамувати її ревнощі, їй довелося мимохідь вислухати історію цієї нещасної пристрасті. Амалія вперше побачила і почула Анзолетто у Праському театрі. Краса і успіх юнака засліпили її. Нічого не розуміючи в музиці, вона без вагань визнала його кращим співаком світу. Тим більше, що в Празі він здобув велику популярність. Вона запросила його до себе вчителем співу. І поки її бідолашний батько, старий барон Фрідріх, знесилений постійним неробством, спав у своєму кріслі, як завжди, бачачи у вісні розлючену зграю мисливських собак і загнаних кабанів, вона не встояла перед спокусником. Нудьга та марнославство штовхнули її до загибелі. Улещений славетною перемогою та прагнучи війти в моду за допомогою скандалу, Анзолетто переконав дівчину, що вона має всі дані, щоб стати найвидатнішою співачкою століття, що життя артистки – земний рай, і що найкраще для неї – втікати з ним і виступити на сцені театру «Хаймаркет» в операх Генделя. Спершу Амалія з жахом відкинула думку залишити свого старого батька, але в останню хвилину, коли Анзолетто виїжджав з Праги, зображуючи відчай, якого не відчував, вона втратила голову і втекла з ним. Її сп'яніння тривало недовго. Нахабство і грубість Анзолетто, що перестав грати роль звабника, повернули їй розум. І тому, коли через 3 місяці після втечі її затримали в Гамбурзі та повернули до Прусії, де за наполяганням саксонських рудольштадтів вона була таємно ув'язнена в Шпандау. Це навіть утішило її. Але покарання виявилося надто тривалим і суворим. Амалія так само швидко перенаситилася каяттям, як і пристрастю. Вона засумувала за свободою, за життєвими зручностями, за всім тим, що давало їй знатне походження і від чого вона була відірвана так несподівано і так різко. Зайнята власними стражданнями, вона майже не відчула скорботи, втративши батька. Вийшовши з фортеці, вона нарешті зрозуміла, які нещастя спіткали її родину. Але, не наважуючись повернутися в замок Каноніси, де її чекали вічні докори та настанови, звернулася з благанням про заступництво до марграфині Байрецької, і принцеса Кульмбахська, що перебувала в той час у Дрездені, взялася відвести її до родички. При цьому дворі, де панував дух філософії та легковажності, Амалія знайшла милу її серцю терпимість до модних пороків, цю чесноту майбутнього. Зустрівшись знову з Анзолетто, вона відразу підпала під демонічну дію, яку він чинив на всіх жінок, і з якою колись так довго довелося боротися навіть снотливі Консуело. У першу хвилину страх і горе охопили її серце, але вночі, після непритомності, вийшовши в сад подихати свіжим повітрям, вона зіткнулася з юнаком, ще осмілів, побачивши її хвилювання, збудженого перешкодами, що виникли між ними. Вона вже знову любила його і, соромлячись, лякаючись цієї любові, зізналась у своїй слабкості колишній вчительці співу з якимось мішаним почуттям жіночої сором'язливості і філософічного цинізму. Мабуть, Консуело знайшла шлях до її серця та за допомогою гарячих умовлянь зуміла переконати Амалію повернутися в замок Велетні. аби вона погасила в глушині усамітнення свою небезпечну пристрасть і подбала про стару тітку. Після цієї події перебування в Байритті зробилося для Консуело нестерпним. Бурхливі ревнощі навіженої, але все ще доброї Корили, яка то грубо її ображала, то кидалася до її ніг, остаточно змучили її. Зі свого боку Анзолетто, уявивши, що може помститися Консуело за байдужість, розігруючи любов до Амалії, не пробачив їй того, що вона зуміла відвести небезпеку від молодої баронеси. Він заподіював їй тисячу неприємностей, намагаючись зіпсувати всі її виходи, несподівано починаючи співати під час дуету її партію, тримаючись при цьому з великим апломбом і даючи неосвіченій публіці зрозуміти, що помилилася вона, а не він. У загальних мізансценах він раптом ішов праворуч, коли слід було піти вліворуч, непомітно штовхав її, щоб вона спіткнулася під час дійства або змушував змішатися з натовпом статистів. Ці злісні витівки розбивались об спокій і самовладання Консуело, але вона виявилася менш стійкою, дізнавшись, що він поширює про неї наймерзенніші наклепницькі чутки, яким охоче вірили знатні нароби, адже в їхніх очах доброчесна актриса – це диво, немислиме в природі, або в кращому випадку – нудна синя панчоха. Розпусники всіх віків і всіх рангів стали поводитися з нею більш зухвало і, зазнавши невдачі, примкнули до табору Анзолетто, не вірячи в щирість її опору та намагаючись очорнити і зганьбити її, щоб угамувати таким чином підлу та люту спрагу помсти. Ці жорстокі та ниці переслідування були тільки початком тривалих мук, які героїчно переносила нещасна примадонна протягом усієї своєї театральної кар'єри. Щоразу, як доля зводила її з Анзолетто, він завдавав їй неабияких прикрощів. І хоч як це сумно, треба сказати, що вона зустріла на своєму шляху не одного Анзолетто. Не одна Корила терзала її виявами заздрості і недоброзичливості, більшою чи меншою мірою віроломними та грубими. І все ж із усіх цих суперниць Корила була, мабуть, найменш злісною та більше за інших здатною до добрих душевних поривів. Але хоч що б там говорили про злобу та заздрісне марнославство актрис, Консуело переконалася, що ті самі пороки, проникнувши в серце чоловіка, принижують його ще більше і роблять іще більш негідним того місця, яке він посідає в суспільстві. Зарозумілі та розпусні вельможі, директори театрів і газетні писаки, зіпсовані зіткненням із усім цим брудом, прекрасні дами, примхливі та допитливі покровительки мистецтва, завжди готові нав'язати свою допомогу, але які швидко обурюються, зустрівши комусь більш високу чесноту, ніж у самих собі. Та нарешті публіка, часто неосвічена, майже завжди невдячна або упереджена. Все це були вороги, з якими боролася сувора і чиста дружина Ліверані, відчуваючи безмежну гіркоту. Така ж наполеглива і постійна в мистецтві, як у коханні, вона ніколи не відступала і продовжувала свою театральну діяльність, підносячись усе вище на теренах музики та чесноти. Іноді вона зазнавала поразки на тернистому шляху успіху, іноді пожинала заслужені лаври, але завжди і незважаючи ні на що, залишалася істинною жрицею мистецтва в іще більш високому сенсі, ніж його розумів Порпора, черпаючи все нові сили в своїй полум'яній вірі та та знаходячи величезну розраду палкому та відданому коханні чоловіка. Життя Альберта хоч і проходило поряд із її життям. Він супроводжував її в усіх подорожах. Було укрите більш густою хмарою таємниці. Треба думати, що він не був рабом кар'єри своєї дружини і не виконував ролі рахівника, що підраховував прибутки та видатки, пов'язані з її професією. Професія Консуело була ж до того не надто прибутковою. У ті часи публіка не так щедро винагороджувала акторів, як у наші дні. Вони збагачувалися головним чином – дарами принців і знати, а жінки, які вміли дістати вигоду зі свого становища, накопичували статки чималі. Однак цнотливість і безкорисливість є найлютішими ворогами багатства актриси. Консуело не раз мала успіх і завдячувала ним повазі, а часом і захвату, які вона викликала, якщо інтриги оточення не надто люто ставали між нею та справжніми цінителями. Але в неї не було жодного випадку, коли успіх з'явився б наслідком любовної інтрижки, і вона ніколи не отримувала коштовностей і мільйонів, куплених ціною ганьби. Її лаври залишалися чистими, їх не кидали на сцену корисливі руки. Після 10 років зусиль і мандрів вона не стала багатшою, ніж у перший день, бо не вміла та й не хотіла робити оборудки, без чого багатство ніколи не приходить до трудівника, хоч би до якого прошарку суспільства він не належав. До того ж, вона не вміла відкладати про запас навіть ті невеликі, нерідко оспорювані адміністрацією гроші, які заробляла. Вона постійно витрачала їх на добрі справи, і позаяк життя її було присвячене таємному поширенню вчення товариства, її власних коштів часто не вистачало. В таких випадках головні керівники невидимих приходили їй на допомогу. Які ж були результати безкінечних і невтомних мандрів Альберта і Консуело по Франції, Іспанії, Англії та Італії? Це залишилося невідомим, і мені здається, треба перенестись на 20 років уперед, аби за окремими ознаками виявити в історії 18 століття сліди діяльності таємних товариств. Чи не зробили ці товариства більший вплив у Франції, ніж у самій Німеччині, де вони зародилися? Французька революція рішуче дає на це ствердну відповідь. Однак європейська змова ілюмінатів і грандіозна концепція Вейсгаупта доводять, що містична легенда про святий Грааль не переставала хвилювати уми німців протягом 30 років, незважаючи на розпорошення та відступництво перших адептів. Зі старих газет ми дізнаємося, що Порпоріна в ці роки з великим успіхом виступала в Парижі в операх Перголезі, в Лондоні в ораторіях і операх Генделя, в Мадриді з Фарінеллі, в Дрездені з Фаустіною і з Мінготті, у Венеції, Римі, Неаполі, в операх і в церковних музичних творах Порпори та інших великих майстрів. Діяльність Альберта залишилася для нас майже невідомою. З декількох листів Консуело до Тренка або до Ванди видно, що ця таємнича особистість була сповнена віри, переконаності, енергії та відзначалася надзвичайно ясним розумом. Однак далі ми вже не маємо ніяких документів. Ось що розповіла група осіб, із яких нині майже всі вже померли, про останню появу Консуело на театральній сцені. Це сталося у Відні 1760 року. Співачці було тоді років 30. Кажуть, що вона стала ще гарнішою, ніж у ранній юності. Непорочне життя, моральний спокій і невибагливість допомогли їй зберегти всю силу своєї чарівності і свого таланту. При ній перебували чарівні діти, але ніхто не знав її чоловіка, хоча чутки свідчили, що в неї є чоловік і що вона незмінно йому вірна. Пурпура, що здійснив багато поїздок по Італії, повернувся до Відня і поставив на сцені імператорського театру свою нову оперу. Останні 20 років життя цього композитора так мало відомі, що в жодній з його біографій не вдалося виявити назву цього останнього твору. Ми знаємо тільки, що Порпоріна виступила там у заголовній ролі з безсумнівним успіхом, викликавши сльози в усіх придворних. Імператриця удостоїла її свого схвалення, але в ніч, що була наступною за цим тріумфом, Порпоріна через якогось таємничого посланця отримала звістку, що сповнила її жахом і відчаєм. Рівно о 7 годині ранку, тобто в той момент, коли до імператриці зазвичай з'являвся її вірний слуга, який іменувався натирачем підлоги її величності. Його обов'язки полягали в тому, що він відчиняв віконниці, розтоплював камін і натирав підлогу, поки імператриця потроху прокидалася. Отже, рівно о 7 годині ранку Порпоріна, завоювавши за допомогою золота і красномовства всіх вартових, які стояли на шляху до покоїв найяснішої особи, опинилася біля дверей її опочивальні. «Друже мій», – сказала вона натирачу, – «мені необхідно кинутися до ніг імператриці. Життя одної благородної людини перебуває під загрозою. Честь цілої родини ображено. Якщо я не побачу її величність цієї ж хвилини, через кілька днів може вчинитися страшний злочин. Я знаю, що ви непідкупні, але знаю також, що ви добрі і великодушні. Так говорять усі. Ви добилися для деяких осіб таких милостей, про які не посміли б просити найбільш знатні з придворних. Боже великий, чи вас я бачу, моя дорога сеньоро?» Вигукнув натирач підлоги, упустивши щітку та сплеснувши руками. «Карле!» – вигукнула в свою чергу Консуело. «Дякую тобі, Боже! Я врятована! В Альберта є ангел-охоронець навіть у цьому палаці!» «В Альберта?» – повторив Карл. «Так це Альберт у небезпеці! В такому разі входьте, сеньоро! Нехай навіть мене звільнять за це! Хоч Богу відомо, що я став би жалкувати про своє місце, адже тут я роблю хоч трохи добра і служу нашій святій справі краще, ніж зміг би служити їй будь-якому іншому місці. Але якщо мова йде про Альберта, імператриця – добра жінка, коли вона не керує державою», – пошепки додав він. «Заходьте ж, усі подумають, що ви прийшли раніше за мене. І нехай провина впаде на шахраїв лакеїв. Вони недостойні служити королеві, бо весь час брешуть їй». Консуело війшла, імператриця, підвівши обважнілі повіки, раптом побачила її уклінною, майже розпростертою ниць біля підніжжя свого ліжка. «Що це?» скрикнула Марія Терезія, накидаючи на плечі ковдру своїм звичайним царственним жестом, в якому на цей раз не було нічого награного, і, підводячись із подушок, така чудова і грізна в нічному чепці, якою бувала на троні з діадемою на голові і зі шпагою біля пояса. «Ваша величносте», – мовила Консуело, – «я смиренна ваша піддана, нещасна мати, убита горем дружина, і в розпачі, на колінах, молю вас про порятунок життя і свободи мого чоловіка. У цю хвилину до кімнати зайшов Карл, прикидаючись украй здивованим. «Що це, пані?» – скрикнув він, розігруючи жах і обурення. «Хто дозволив вам увійти сюди?» «Дякую тобі, Карле», – сказала імператриця, – «за твою пильність і вірність. Ніколи ще зі мною не траплялося нічого подібного. Бути розбудженою так несподівано і з такою зухвалістю. Одне слово вашої величності, і я вб'ю цю жінку на ваших очах», – сміливо відповів Карл. Карл добре вивчив імператрицю. Він знав, що вона полюбляє здійснювати акти милосердя при свідках і вміє бути великою королевою та великодушною жінкою навіть перед слугами. «Твоя старанність надмірна», – відповіла вона з величною і водночас материнською посмішкою. «Іди і не заважай цій бідолашній жінці говорити. Бачиш, вона плаче. Жоден з моїх підданих не може зробити мені нічого поганого. Що вам треба, пані?» «Ба, та це ж ви, моя прекрасна Порпоріно. Ви зіпсуєте голос, якщо будете так ридати». «Ваша величносте», – відповіла Консуело, «я заміжня вже 10 років, і шлюб мій освячений католицькою церквою. На моїй честі немає жодної плями. У мене законні діти, і я виховую їх у правилах чесноти. Тому я наважуюся». «У правилах чесноти? Так, знаю», – перебила її імператриця. «Але не в правилах релігії. Ви поводитеся бездоганно, мені про це говорили, але ніколи не ходите до церкви. Проте продовжуйте, яке нещастя вас спіткало». «Мій чоловік, із яким я ніколи не розлучалася», – знову заговорила прохачка, – «зараз перебуває в Празі. Внаслідок чиєїсь брудної інтриги його схопили, кинули в каземат, звинуватили в тому, ніби він хоче привласнити собі чуже ім'я й титул, відібрати чужу спадщину. Словом, у тому, що він безчесна людина, самозванець і шпигун. І ось тепер його засудили на довічне ув'язнення, а можливо і на смерть». «Празі? Самозванець?» – холоднокровно повторила імператриця. «Пригадую, у звітах моєї таємної поліції є якась історія на кшталт цієї. Як звуть вашого чоловіка? Адже ви, актриси, здається, не носите ім'я своїх чоловіків». «Його ім'я Ліверані». «Так-так, це він. У такому разі, дитино моя, я дуже засмучена, що ви дружина такого негідника. Цей Ліверані справді авантюрист або божевільний. Завдяки надзвичайній подібності до графа Рудольштадта він видає себе за графа, хоча той помер понад 10 років тому, що достеменно відомо. Він з'явився в замок Рудольштадтів до старої каноніси, наважившись назватись її племінником, і безумовно заволодів би спадщиною, якби в той момент, коли складали заповіт на його користь, добрим людям, відданим родині Рудольштадтів, не вдалося позбавити бідолашну стару, що впала в дитинство, його домагань. Його затримали, і це дуже добре. Я розумію ваше горе, але нічим не можу допомогти вам. Якщо буде доведено, що ця людина божевільний, чому мені хотілося б вірити, то його помістять у лікарню, і ви зможете бачити його та доглядати за ним. Але якщо він просто шахрай, а боюся, що це так, доведеться утримувати його у в'язниці суворіше, щоб він не міг порушити права істинної спадкоємиці Рудольштаттів, якоїсь баронеси Амалії. Після деяких помилок молодості вона виправилась і скоро вийде заміж за одного з моїх офіцерів. Хочу думати, мадемуазель, що вам невідомі вчинки вашого чоловіка і що ви помилялися щодо нього. В іншому випадку я вважала б ваше клопотання вельми недоречним. Можете йти. Консуело зрозуміла, що їй нема на що сподіватись, і що, намагаючись становити тотожність Ліверані з Альбертом, вона може тільки зашкодити йому. Вона встала і пішла до дверей, бліда, готова втратити свідомість. Марія Терезія, що стежила за нею допитливим поглядом, зглянулася над нею. «Ви достойні співчуття», – сказала вона більш м'яким тоном. «Я впевнена у вашій невинності. Опам'ятайтесь і займіться своїм здоров'ям. Справу буде ретельно розслідувано, і якщо ваш чоловік не побажає погубити себе сам, я влаштую так, аби його визнали божевільним. Повідомте йому це, якщо вам вдасться. Ось вам моя порада. Я послухаюсь її». І благословляю вашу величність, але без покровительства імператриці я безсила щонебудь зробити. Мій чоловік зараз ув'язнений у Празі, а я служу в імператорському театрі Відня. Якщо ваша величність не зволить розпорядитися, щоб мені дали відпустку та дозвіл на побачення з чоловіком, який перебуває під найсуворішим наглядом, ви просите занадто багато. Не знаю, чи погодиться пан Кауніц відпустити вас, і чи можливо буде замінити вас на сцені. Ми вирішимо це через кілька днів. Через кілька днів, вигукнула Консуело, знаходячи в собі мужність. Але через кілька днів буде пізно. Я мушу виїхати негайно. «Досить», – сказала імператриця, – «якщо ви виявите таку ж наполегливість, коли говоритимете з менш холоднокровними і менш поблажливими суддями, вона може зашкодити вам. Ідіть, мадам». Консуело поспішила до каноніка і доручила йому своїх дітей, повідомивши, що їде, і при тому невідомо, на який термін. «Якщо ви залишаєте нас надовго, дуже шкода», – відповів добрий старий. «А діти мені ані трохи не заважають. Вони прекрасно виховані та приєднаються до Анджели. Зі мною вона трохи нудьгує». «Послухайте», – сказала Консуело востаннє, пригорнувши до серця дітей, і не в змозі утриматися від сліз. «Не кажіть їм, що моя відсутність буде тривалою, але знайте, можливо, вона виявиться вічною. Боюся, що мене чекають такі муки, від яких я вже не оговтаюсь. Хіба тільки Бог сотворить диво? Моліться за мене і навчіть молитися моїх дітей». Добрий канонік не намагався вивідати секрет Консуело, але оскільки його мирна та щира вдача нелегко мирилася з думкою про непоправне горе, він постарався її втішити. Однак, бачачи, що йому не вдається вселити їй надію, він вирішив принаймні заспокоїти її відносно долі дітей. «Мій милий Бертоні», – сказав він їй співчутливо, намагаючись усміхатися крізь сльози, «якщо ти не повернешся, твої діти належатимуть мені. Пам'ятай про це. Я подбаю про їх освіту. Видам заміж твою дочку. Це трохи зменшить придане Анджели, зате зробить її більш працьовитою. Що стосується хлопчиків, попереджаю, з них я зроблю музикантів. Йосиф Гань розділить з вами цей тягар», – відповіла Консуело, цілуючи руки каноніка. а старий Порпора ще зможе дати їм кілька уроків. Мої бідолашні діти слухняні і тямущі. Їхні фінансові справи не турбують мене. З часом вони зможуть чесно заробити собі на хліб. Але моя любов, мої поради, тільки ви зможете замінити їм мене. І я обіцяю тобі це, вигукнув канонік. Сподіваюся, що проживу достатньо довго і побачу, як усі вони влаштують своє життя. Я ще не такий товстий, і як і раніше, твердо стою на ногах. Мені якихось 60 років, хоча свого часу ця негідниця Бригіта і додавала мені років, щоб змусити скоріше написати заповіт. Отже, дочко моя, бажаю тобі мужності та здоров'я. Їдь і скоріше повертайся назад. Господь не покидає чесних людей. Не витрачаючи часу на клопоти про відпустку, Консуело звеліла запрягати поштових коней, але в ту хвилину, коли вона збиралась сісти в екіпаж, її зупинив Порпора. Вона сподівалась уникнути зустрічі з ним, передбачаючи, що він перелякається та розсердиться, дізнавшись про її намір виїхати. Незважаючи на її обіцянки повернутися до завтрашнього спектаклю, вона мовила їх із вимушеним і заклопотаним виглядом. Він стривожився, що вона може не дотримати слова. «Навіщо, чорт, забирай? Тобі знадобилось їхати за місто в розпалі зими!» Говорив він, весь трясучись, почасти від старості, почасти від гніву та страху. «Варто тобі застудитися! Моєму успіху не бути! Але ж усе йшло так добре! Я не розумію тебе! Вчора в нас був такий тріумф, а сьогодні тобі раптом заманулося кудись їхати!» Ця суперечка затримала Консуело на чверть години і дала час дирекції театру, що була на сторожі, попередити владу. З'явився загін уланів із наказом розпрягати коней. Консуело запропонували повернутися додому, а щоб вона не могла втекти, навколо поставили варту. У неї почався жар. Не помічаючи цього, вона продовжувала гарячково ходити туди-сюди, по кімнатах, відповідаючи на настирливі мовляння Порпори та директора лише похмурим і нерухомим поглядом. Спати вона не лягала і всю ніч провела в молитві. Вранці вона зі спокійним виглядом з'явилася на репетицію, підкорившись повелінням начальства. Голос їй здавався прекраснішим, ніж будь-коли, але часом вона замовкала і замислювалася, що кидало Порпору в жах. «Проклятий шлюб! Пекельне безумство любові!» Бурчав він в оркестрі, б'ючи по клавішах із такою силою, що клавесин витримував тільки дивом. Старий Порпора був усе той же. Він готовий був сказати: «Нехай загинуть усі коханці й чоловіки, тільки б моя опера не провалилася!» Увечері Консуело одяглась, як завжди, в театральний костюм і вийшла на сцену. Вона стала в позу, і губи її заворушились, але жоден звук не вилетів із її вуст. Вона втратила голос. Уражені глядачі схопилися зі своїх місць. Придворні, до яких уже дійшла неясна чутка про її спробу втечі, кричали, що з її боку це просто неприпустима витівка. При кожній її новій спробі заспівати лунали крики, свистки, оплески. Вона пробувала заговорити, але не могла вимовити ні слова. Одначе вона не йшла і продовжувала нерухомо стояти, не думаючи про втрату голосу, не відчуваючи себе приниженою обуренням своїх тиранів. Сумна, покірна і горда, як безневинна жертва, засуджена на тортури. Подумки, дякуючи Богові за те, що він послав їй цю раптову недугу, яка дасть можливість покинути театр і поїхати до Альберта. Її величності порадили ув'язнити непокірну актрису в тюрму, щоб вона повернула собі голос і кинула свої примхи. У першу хвилину імператриця була розгнівана, і навколишні вирішили, що догодять їх, суворо звинувачуючи повинну. Але Марія Терезія, що допускала іноді винятки, коли вони могли принести їй вигоду, не любила завдавати непотрібних страждань. «Кауніце», – сказала вона своєму прем'єр-міністрові, – «звеліть видати цій бідолашній жінці письмовий дозвіл на виїзд. І досить про це. Якщо втрата голосу – військова хитрість з її боку, то цей акт мужності. Небагато знайдеться актрис, які пожертвували б однією годиною успіху заради цілого життя подружньої любові». Забезпечена необхідними паперами, Консуело нарешті поїхала, все ще хвора, але не відчуваючи своєї хвороби. Ми знову втрачаємо нитку подій. Процес Альберта міг би стати гучним, але його зробили негласним. Можливо, що процес цей, за своєю суттю, був аналогічний тому, який приблизно в той самий час порушив Фрідріх фон Тренк, а згодом програв його після довгих років боротьби. Кому у Франції стали б відомі подробиці цієї неправої справи, якби сам Тренк не потурбувався опублікувати їх і не повторював потім своїх палких скарг протягом 30 років. Але Альберт не залишив жодної записки, тому нам доведеться звернутися до історії барона фон Тренка, адже він теж один із наших героїв, і, можливо, його муки пролють деяке світло на нещастя Альберта і Консуело. Через місяць після зборища Святого Грааля у своїх мемуарах Тренк обходить цю подію мовчанкою. Його було знову заарештовано і поміщено у в'язницю в Магдебурзі, в жахливий каземат, де він згасав протягом 10 кращих років своєї молодості, сидячи на камені із заздалегідь накресленою на ньому епітафією. Тут похований Тренк. Кайдани, в які він був закутий, важили 80 ліврів. Усьому світу відомі подробиці цих жахливих ув'язнень, як, наприклад, муки голоду, яких він зазнавав півтора року, і той факт, що в'язницю його було збудовано на кошти його власної сестри, покараної роззоренням за притулок, наданий братові. Всім відомі його фантастичні спроби до втечі, неймовірна енергія, що ніколи його не покидала, і лицарська нерозсудливість, яка зводила на нівець усі його задуми. Відомі також правні, виконані ним у в'язниці роботи. Вістрям цвяха він навчився вирізати на олов'яних кухлях алегоричні фігури та зворушливі написи у віршах, які глибоко зачіпали душу. Відомі нарешті його таємні зносини з принцесою Амалією Пруською, що тривали, незважаючи ні на що. Відчай, яких її поглинав, спроба спотворити себе їдкою рідиною, що зробила її напівсліпою, жалюгідний стан, у який вона навмисно привела своє здоров'я, щоб уникнути необхідності заміжжя, жахлива зміна, що сталося у її характері. Словом, усі ці 10 болісних років, які перетворили Тренка на мученика, а його знатну кохану постарілу, потворну та злу жінку, цілковиту протилежність тому ангелу лагідності та краси, яким вона була раніше і яким могла бути й надалі, якби від неї не відвернулося щастя. Всі ці факти належать історії, але історики, малюючи портрети Фрідріха Великого, згадують про них занадто рідко. Це злочин, що супроводжувався непотрібними та витонченими жорстокостями, залишається незгладною плямою на совісті цього деспота-філософа. Нарешті Тренка було випущено на свободу. Як відомо, це сталося завдяки втручанню Марії Терезії, яка зажадала його видачі як свого підданого. І цією запізнілою милістю він завдячував усе тому ж натирачеві опочивальні її величності, нашому Карлу. У мемуарах того часу є чимало цікавих і зворушливих сторінок, присвячених винахідливим хитрощам, які пускав у хід цей великодушний простолюдин, коли хотів домогтися чого-небудь від своєї володарки. У перші роки ув'язнення Тренка його двоюрідного брата, знаменитого Тренка Пандура, жертву більш обґрунтованих, але не менш жорстоких і злісних звинувачень, було отруєно, і він помер у Шпільберзі. Відразу після звільнення Тренк Пруський з'явився до Відня і зажадав величезний спадок Тренка Австрійського. Проте Марія Терезія була аж ніяк не схильна виконати його бажання. Вона вже давно користувалася плодами походеньок цього розбійника. Вона покарала його за скоєні злочини, але тепер хотіла отримати користь із його грабунків і досягла успіху в цьому. У той час, як її могутність засліплювала натовп, вона, подібно до Фрідріха ІІ, подібно до всіх коронованих осіб, які мали до того ж надзвичайний розум, не гребувала таємними несправедливостями, в яких їй належало віддати звіт перед судом Божим і людським, і які будуть так само зважені на одній чаші Терезів, як явні чесноти на іншій. Завойовники і володарі, марно витрачаєте ви свої скарби на зведення храмів. Однаково залишитеся ви нечестивцями, якщо хоч одна золота монета дісталася вам ціною крові та страждань. Даремно поневолюєте ви цілі народи своєю блискучою зброєю. Навіть люди, найбільш засліплені блиском вашої слави, однаково дорікнуть вам за знищення однієї єдиної людини, однієї єдиної травинки, холоднокровно загублених вами. Муза історії ще сліпа, ще не впевнена, готова припустити, що в минулому бували злочини необхідні і заслужили виправдання, але непідкупна совість людства протестує проти своїх власних помилок і засуджує хоча б ті злочини, які нічим не послужили успіху великих починань. Користолюбні устремління імператриці швидко підхопили її повірені, підлі агенти, яких вона призначила опікунами майна Пандура, а також несумлінні судді, які винесли рішення про права спадкоємця. Кожен отримав свою частку здобичі. Марія Терезія вважала, що її частка буде левовою, але марно. Через декілька років відправила вона у в'язницю та на галери зрадливих спільників цього величезного пограбування. Їй не вдалося повністю заволодіти статком Тренка. Він уже був розорений, але так і не домігся правосуддя. Ніщо не може дати кращого уявлення про характер Марії Терезії, ніж та частина мемуарів Тренка, де він викладає свої бесіди з імператрицею з приводу цієї справи. Уникаючи виявити неповагу до королівської влади, священної для всіх знатних людей того часу, він дає нам відчути черствість, лицемірство та жадібність цієї неординарної жінки, чиєму характері поєднувалося стільки протилежних рис: піднесеність і дріб'язковість, простодушність і хитрість. Такою є розтлінна дія проти природної необмеженої влади, причини всілякого зла, підводного каменя, об який неминуче розбиваються найпрекрасніші, найблагородніші поривання. Заздалегідь вирішивши відмовити прохачеві, імператриця проте удостоїла його висловами співчуття, подала надію, обіцяла свою допомогу боротьбі з безсовісними суддями, які його розоряли, та зрештою, прикинувшись, що зазнала невдачі в пошуках істини і заблукала в лабіринті цього нескінченного процесу, запропонувала йому на відшкодування збитків жалюгідний чин майора та руку якоїсь літньої пані, некрасивої, вельми побожної, але розпусної. Тренк відмовився, і тоді імператриця, розсержена провалом своїх матримоніальних планів, заявила, що він божевільний, що він надто самовпевнений, що вона не знає способу задовольнити його надмірне чистолюбство, і відвернулася від нього вже назавжди. Приводи для конфіскації спадщини Пандура видозмінювалися залежно від обставин і від осіб, що займалися цією справою. Один суд постановив, що заповіт Пандура, оскільки той помер, не знявши з себе ганебного звинувачення, не дійсний. Другий, що навіть якби він і вважав дійсним, то права спадкоємця, як прусського підданого, не мають законної сили. Третій, що борги покійного злишком поглинули спадщину. І т.д., і т.п. Словом, перешкода нагромаджувалася на перешкоду. Правосуддя тисячу разів порушувалось, і позивач так і не домігся його. Тут ми нагадаємо читачу кінець історії Тренка. Він зістарився в бідності і, переслідуваний за свої погляди і зв'язки із таємними товариствами, знайшов притулок у Франції. У часи терору був заарештований як іноземний агент і засуджений до страти. Ідучи до ешафоту, він виявив твердість духу і, стоячи на роковому візку, сказав із посмішкою: «Ось іще одна комедія». За 60 з надлишком років він тільки раз бачився з принцесою Амалією. У першу хвилину коханці злякалися, побачивши одне одного, але потім розридалися і заприсяглися у вічному коханні і відданості. Абатиса наказала йому привести до неї його дружину, піклувалась про їхній добробут та вирішила узяти до себе як читця або домоправительку одну з його доньок. Але їй не судилося дотримати обіцянки. Через тиждень вона померла. Мемуари Тренка, написані із пристрасним запалом молодої людини та велеречивістю старого, є тим не менш однією з найбільш благородних і зворушливих пам'яток історії минулого століття. Щоб розорити і вигнати Альберта, не знадобилося стільки хитрощів, і, мабуть, грабіж здійснився без особливих церемоній. Достатньо було оголосити його померлим і заборонити воскресати. Альберт, звісно, нічого не вимагав. Нам відомо тільки, що незадовго до його арешту каноніса Венцеслава померла в Празі, куди приїхала лікувати гостре запалення ока. Дізнавшись про те, що її останній час близький, Альберт не міг противитися голосу серця, що кликало його поїхати і закрити очі любої тітки. Розлучившись із Консуело на кордоні Австрії, він поспішив до Праги. Перше з дня свого весілля він ступив на землю Німеччини. Йому здавалося, що десятирічна відсутність і спроба дещо змінити свою зовнішність допоможуть йому залишитися невпізнаним. І він з'явився до тітки без особливих пересторог. Йому хотілося отримати її благословення та прощальним виявом любові і скорботи загладити те зло, яке він мимовільно заподіяв покинувши її. Звук його голосу вразив напівсліпу Канонісу. Вона не усвідомлювала своїх почуттів, але піддалась інстинктивній ніжності, яка виявилася сильнішою від пам'яті і розуму. Обійнявши племінника слабнучими руками, вона назвала його своїм дорогим Альбертом, своїм навіки благословенним сином. Старого Ганса вже не було серед живих, але баронеса Амалія і ще одна жінка з Богемського лісу, яка прислуговувала Канонісі, а колись доглядала і за хворим Альбертом, були вражені і налякані схожістю явного лікаря з молодим графом. Втім, не можна стверджувати, що Амалія точно його впізнала. Не хочеться вірити, що вона брала участь у переслідуваннях, які негайно обрушилися на нього. Нам невідомо, які обставини підняли на ноги всю цю зграю напівчиновників, напівшпигунів, і з чиєю допомогою Віденський двір керував поневоленими народами. Достовірно одне, не встигла Каноніса сконати в обіймах свого племінника, як того схопили та почали допитувати, яким чином і з якими намірами він опинився біля ложа умираючої. Від нього зажадали, щоб він пред'явив диплом лікаря. Диплом виявився в повному порядку, але тоді сумніву піддали його ім'я – Ліверані. Та знайшлися люди, згадавши, що зустрічали його раніше під ім'ям Трисмегіста. Його звинуватили в шарлатанстві та чорнокнижництві. Він не зміг довести, що ніколи і ні з кого не отримував гроші за лікування. Йому влаштували очну ставку з баронесою Амалією, і ось це й погубило його. Втративши терпіння, роздратований допитами, втомившись ховатися під чужим ім'ям, він раптово оголосив своїй кузині в розмові віч-навіч. Розмову цю було підслухано, що він – Альберт Рудольштадт. Напевно, Амалія пізнала його, але перелякана цією надзвичайною подією зомліла. Відтепер справа набула іншого повороту. Вирішено було вважати Альберта самозванцем, але бажаючи почати один із тих нескінчених процесів, які розоряють одразу обидві сторони, чиновники такого штибу, як ті негідники, що зробили жебраком Тренка, постаралися скомпрометувати обвинуваченого, змусивши його повторювати і стверджувати, що він Альберт Рудольштадт. Почалося тривале слідство. Було наведено показання свідка Сюпервіля, який, імовірно, щиро відмовився взяти під сумнів факт смерті графа, померлого в Різенбурзі на його очах. Наказано було провести ексгумацію трупа. В могилі знайшли скелет, який цілком міг бути покладений туди напередодні. Кузину обвинуваченого переконали в тому, що вона мусить боротися з авантюристом, який бажає її обібрати. Звісно, їм заборонили подальші побачення. Скарги Альберта і палкі благання його дружини не виходили за межі кам'яних стін тюрми, куди ув'язнили обох. Можливо, обоє вони лежали хворі та умирали кожне у своєму казематі. Оскільки справі вже дали хід, Альберт міг тепер боротися за своє щастя та свободу лише одним способом, кажучи правду. Марно заявляв він про відмову від спадщини і про своє бажання негайно скласти заповіт на користь своєї кузини. Декому вигідно було затягнути і заплутати справу, і виявилося, що це не так уже й важко. Можливо, що імператрицю було обмануто, а можливо їй натякнули, що конфіскацією цього статку так само не варто нехтувати, як конфіскацією статку Пандура. Щоб досягти мети, постаралися причепитись і до самої Амалії, пригадали їй скандал, пов'язаний з її втечею, дорікнули забрак благочестя і таємно пригрозили, що коли вона не відмовиться від своїх прав на спірний спадок, її замкнуть у монастир. Юній баронесі довелося скоритися і задовольнитися спадщиною батька, яка після величезних витрат на нав'язаний їй процес виявилася досить незначною. Зрештою, замок і землі Різенбурга було конфісковано на користь скарбниці, але не раніше, ніж адвокати, повірені, судді та доносчики розікрали 2/3 здобичі. Такі наші відомості про цей таємничий процес, який тягнувся 5 чи 6 років, і в результаті якого Альберта було вигнано з австрійських володінь як небезпечного безумця завдяки особливій милості імператриці. Починаючи з цього часу, долею подружжя стало, мабуть, безвісне і повне злигодні виснування. Молодших дітей вони взяли з собою. Гадний канонік рішуче відмовилися віддати їм старших, які виховувалися під дбайливим наглядом цих вірних друзів і на їх кошти. Консуело назавжди втратила голос. Цілком очевидно, що в'язниця, бездіяльність і біль через страждання, що випали на долю подруги, знову похитнули розум Альберта. Однак їх взаємна любов, мабуть, не стала від цього менш гарячою, душі менш гордими, а вчинки менш чистими. Невидимі зникли, рятуючись від переслідувань. Їхня справа загинула, головним чином із вини шарлатанів, які наживалися на ентузіазмі, що викликався новими ідеями, та на пристрасті людей до всього чудесного. Зазнаючи, як франкмасон нових утисків у країнах нетерпимості та деспотизму, Альберт змушений був утекти до Франції чи до Англії. Можливо, що він продовжував поширювати там свої ідеї, але цілком імовірно, тільки серед людей з народу, і якщо зусилля його і принесли свої плоди, то про це нікому не відомо. Тут починається великий пробіл, і наша уява безсила його заповнити. Але завдяки останньому достовірному та вельми докладному документу ми знову зустрічаємо близько 1774 року нашу мандрівну пару в Богемському лісі. Наводимо цей документ у тому вигляді, у якому ми його отримали. Це наше останнє слово про Альберта і Консуело, оскільки про їх подальше життя і про їх смерть нам зовсім нічого не відомо. Лист Філона Ігнацу Йозефу Мартиновичу, професору фізики Лемберського університету. Підхоплені вихором, немов супутники царственної планети, ми рухалися за Спартаком крутими стежками під найбільш тінистими і безшумними деревами Богемського лісу. О, друже, чому вас не було з нами? Ви збирали б камінці у сріблястому руслі потоків, досліджували б по черзі жили та кістки нашої таємничої прародительки, батьківської землі. Палкі промови вчителя окриляли нас. Ми перебиралися через яри та піднімалися на вершини скель, не розбираючи дороги, не дивлячись униз, на безодні, які долали, не шукаючи вдалині даху над головою, де могли б знайти відпочинок на ніч. Ніколи ще Спартак не здавався нам таким величним, до такої міри сповненим усемогутньої істини. Краса природи діє на його уяву, подібно до піднесеної поеми. Одначе, навіть у хвилини захоплених поривів, здатність до наукового аналізу та винахідливої вигадки ніколи не покидає його повністю. Він розповідає про небо та про планети, про землю та про моря з такою ж ясністю і послідовністю, які відзначають його вчені міркування про право та про інші сухі матерії нашого світу. Але як шириться його душа, коли на вільному повітрі, наодинці з обраними учнями, під оксамитом зоряного неба або перед обличчям зарожевілих хмар, провісників сонця, він перемагає час і простір, прагнучи одним поглядом окинути людський рід у цілому і в деталях, прагнучи проникнути в недовговічну долю імперій та в велике майбутнє народів. Вам доводилося чути ясні промови, що їх виголошував цей юнак із кафедри. Який жаль, що ви не бачили і не чули його, коли він стояв на вершині гори. Цей чоловік мудрий не по роках, і в мене таке відчуття, наче він жив серед людей із самого сотворіння світу. Дійшовши до кордону, ми вклонилися землі, свідкові подвигів великого Жишки, і ще нижче схилилися перед глибокими ровами, які стали могилою мученикам, колись загиблим в ім'я свободи народів. Тут ми вирішили розділитися з тим, щоб почати наші пошуки і розпитування відразу в декількох напрямках. Катон відправився на північний схід, Цельс – на південний схід, Аякс пішов із заходу на схід, а збірним пунктом було призначено Пльзень. Мене Спартак залишив при собі і вирішив іти на Умання, розраховуючи, як він говорив, на щасливу випадковість, на якийсь таємний внутрішній голос, який мав направити нас. Мене трохи здивувала ця відсутність розважливості і непередбачливості. Вона ніби суперечила його звичайній манері. «Філоне», – сказав він мені, коли ми залишились наодинці, «я переконаний, що такі люди, як ми, є знаряддями провидіння на землі. Але ж воно – це дбайливе провидіння, аж ніяк не бездіяльне і не байдуже, адже саме воно і підказує нам наші почуття, помисли та вчинки. Я помітив, що до тебе воно більш прихильне, ніж до мене. Всі твої починання майже завжди увінчуються успіхом. Отже, вперед! Я йду за тобою і вірю в твою проникливість у той таємничий світ, до якого простодушно волали наші предки-ілюмінати, благочестиві фанатики минулого. Учитель воістину виявився пророком. До вечора другого дня ми знайшли, кого шукали, і ось яким чином я виявився знаряддям долі. Ми дійшли до узлісся, і тут дорога розділилася на дві. Одна стежина круто спускалася вниз, у долину, а друга огинала більш пологі схили гори. «Куди ми підемо?» – запитав Спартак, сідаючи на уламок скелі. «Он там я бачу оброблені поля, луки, бідні хатини. Нам говорили, що він бідний, значить, він живе з бідняками. Треба запитати про нього у скромних пастухів долини». «Ні, вчителю», – заперечив я, показуючи йому на іншу дорогу. «Я бачу праворуч круті вежі та стіни якогось старовинного будинку. Ми чули, що він поет, він має любити руїни та самоту. Тим більше», – з усмішкою додав Спартак, «що над руїнами старовинного замку вище рожевому небі сходить білий, як перлина веспер. Ми схожі на пастухів, які розшукують пророка, і ця чудесна зірка вказує нам шлях». Незабаром ми дісталися руїн замку. Це була велика будівля, споруджувана поступово в різні епохи, і залишки панування імператора Карла мирно лежали поряд із уламками часів феодалізму. Але не час, а рука людини вчинила недавно всі ці руйнування. Було ще світло, коли ми піднялися на протилежний схил висохлого рову та війшли під заіржавілі нерухомі грати. Перший, кого ми побачили в дворі, був старий, що сидів у химернім лахмітті на камені, більше схожий на якусь викопну істоту, ніж на сучасну людину. Борода кольору пожовклої слонової кістки спадала йому на груди, а лисий череп відсвічував, немов поверхня озера в останніх променях сонця. Спартак здригнувся і, швидко підійшовши до нього, запитав, як називається цей замок. Старий, мабуть, не розчув і спрямував на нас мляві скляні очі. Ми запитали, як його ім'я, але він не відповів. Обличчя його виражало якусь замислену байдужість, одначе його сократівська фізіономія не говорила про отупіння людини, що впала в ідіотизм. У її потворності було навіть щось прекрасне, відбиток чистої та ясної душі. Спартак уклав йому в руку срібну монету. Він підніс її дуже близько до очей, потім кинув, ніби не розуміючи, що це таке. «Чи можливо, – сказав я вчителю, – щоб старого, абсолютно позбавленого зору, слуху та розуму було кинуто на призволяще далеко від житла, серед гір, без собаки, без поводиря, який міг би супроводжувати його та збирати милостиню замість нього? Візьмемо його з собою та відведемо в яку-небудь хатину», – відповів Спартак. Але коли ми зробили спробу підняти його, щоб переконатися, чи в змозі він триматися на ногах, старий відсторонив нас і, приклавши палець до губ, іншою рукою вказав глиб двору. Поглянувши в той бік, ми нічого не побачили, але слух наш одразу ж був уражений звуками скрипки надзвичайної чистоти й сили. Ніколи в житті я не чув жодного скрипаля, який зумів би передати смичком такі хвилюючі, такі глибокі вібрації та створити такий нерозривний зв'язок між струнами своєї душі та свого інструмента. Наспів був природний і піднесений. Він не був схожий ні на що почуте мною на концертах і в театрах. Він будив у серці благочестиві і разом з тим войовничі почуття. Ми обоє, вчитель і я, впали в якийсь захоплений екстаз та поглядами говорили один одному: відбувається щось велике і загадкове. Очі старого заблищали, наче він був під владою екстазу. Блаженна усмішка з'явилася на його блідих губах, доводячи, що він аж ніяк не був ні глухий, ні байдужий. Після короткої чудової мелодії настала тиша, і незабаром із каплиці, що стояла проти нас, вийшов чоловік зрілих років, чия зовнішність наповнила наші серця повагою. Краса його суворого обличчя та благородні лінії фігури становили контраст із потворним тілом і грубими рисами старого, якого Спартак порівняв із наверненим і прирученим фавном. Скрипаль ішов просто на нас, тримаючи скрипку під пахвою, а смичок засунув за шкіряний пояс, широкі штани з грубої тканини, сандалі, що нагадували стародавні котурни, та плащ із овечої шкури на зразок тих, які носять наші селяни на берегах Дунаю, надавали йому вигляду пастуха або орача. Але тонкі білі руки видавали людину, яка ніколи не займалася селянською працею. Це були руки артиста, і все в ньому – охайність одягу, гордий погляд – спростовувало думку про злидні та про їх сумні і принизливі наслідки. Побачивши його, вчитель був приголомшений. Він стиснув мені руку тремтячою рукою. «Це він!» – сказав мені Спартак. «Я не знав, що він музикант, але мені знайоме його обличчя, адже я не раз бачив його в сні». Скрипаль підійшов до нас, не виявляючи ні замішання, ні здивування. З доброзичливою гідністю він відповів на наше привітання, а потім наблизився до старого. «Ходімо, Зденку», – сказав він, – «я йду, обіпрись на свого друга». Старий спробував устати. Скрипар підняв його і, зігнувшись, аби послужити йому опорою, повів його, підлаштовуючи свій крок до його непевної ходи. У цій синівській приязні, в цій терплячій турботі благородного та красивого чоловіка, ще сильного і рухливого, який повільно крокував, підтримуючи одягненого в лахміття старця, було щось іще більш зворушливе, якщо це можливо, ніж у дбайливості молодої матері, яка оберігає перші кроки своєї дитини. Я побачив сльози в очах учителя і був схвильований сам, вдивляючись то в обличчя нашого Спартака, геніальної людини майбутнього, то в обличчя незнайомця, в якому відчувалася така ж велич, але вже оповита мороком минулого. Зважившись піти за ним і розпитати, але не бажаючи відволікати його від виконання обов'язку, ми пішли позаду, дотримуючись деякої дистанції. Він попрямував до каплиці, звідки недавно вийшов, і, війшовши всередину, зупинився, споглядаючи розбиті могильні плити, зарослі терном і мохом. Старий став на коліна, і коли він підвівся, його друг, поцілувавши одну з плит, зібрався його супроводжувати. Тільки в цю хвилину він помітив, що ми стоїмо поруч, і начебто здивувався, але ні тіні недовіри не відбилося в його погляді, спокійному і безтурботному, як у дитини. А проте цьому чоловікові було, певно, більше 50 років, і густе сиве кучеряве волосся навколо мужнього обличчя особливо підкреслювало блиск його великих чорних очей. Вираз рота говорив про якесь невловиме злиття простодушності і сили. Здавалось, у нього були дві душі. Одна – сповнена захопленого схиляння перед усім небесним. Друга – випромінювала доброзичливість до всіх людей на землі. Ми намагалися знайти привід, аби заговорити з ним, як раптом він сам, зрозумівши хід наших думок, звернувся до нас із незвичайною простотою та відвертістю. «Ви бачили, як я поцілував мармурову плиту», – сказав він, – «а старий простягся ниць на могилах. Не сприйміть це за вияви долопоклонства. Цілувати одяг у святого означає носити в серці запоруку любові та дружби. Останки небіжчика – це всього лише зношене вбрання, але ми не можемо байдуже топтати їх ногами. Ми шанобливо зберігаємо їх і розлучаємося з ними з гірким жалем. О, батьку мій, о, мої кохані родичі, я знаю, що вас тут немає і що ці написи брешуть, сповіщаючи, тут спочивають Рудольштати. Всі Рудольштати на землі, всі вони живі і всі роблять свою справу в світі згідно з волею Божою. А тут під цими плитами лежать тільки кістки, тільки зовнішні оболонки, в яких колись зародилося життя, і які воно покинуло, щоб прийняти інші оболонки. Нехай буде благословенний прах предків, нехай будуть благословенні плющі трава, які його прикрашають, нехай будуть благословенні земля та каміння, які оберігають його. Але перш за все, нехай буде благословенний, безсмертний Бог, що говорить померлим: «Встаньте і вселіться в мою запліднюючу душу, де ніщо не вмирає, де все оновлюється і очищається». «Ліверані, Жишка чи Трисмегіст, невже це ви? Невже вас знайшов я тут, на могилі ваших предків?» — вигукнув Спартак, осяяний щасливою здогадкою, не Ліверані, не Трисмегіст і навіть не Ян Жишка, відповів незнайомець. Привиди терзали мою неосвічену юність, але божественне світло поглинуло їх, і ім'я предків зникло з моєї пам'яті. Моє ім'я – людина, і я нічим не відрізняюся від інших людей. Ваші слова мають глибокий сенс, але вони говорять про недовіру, заперечив учитель. Довіртеся цьому знаку, хіба ви не впізнаєте його? І Спартак показав йому масонські знаки високих ступенів. Я забув цю мову, відповів незнайомець. Я не зневажаю її, але для мене вона стала непотрібна. Брате, не ображай мене припущенням, що я не довіряю тобі. Хіба й ти не звешся людиною? Люди ніколи не чинили мені зла, а якщо й завдавали, то я забув про це. І значить, зло це було невелике в порівнянні з тим безмежним добром, яке вони можуть надати одне одному, і за яке я маю бути заздалегідь їм вдячний. Чи можливо, о, доброчесна людино, вигукнув Спартак, що час не має ніякого значення у твоєму сприйнятті і відчутті життя? Часу не існує, і якби люди глибше роздумували про сутність божества, вони теж не надавали б значення сторіччям і рокам. Чи не однаково тому, хто так злився з Богом, що став безсмертним, хто жив вічно і ніколи не перестане жити? Скільки піску залишилося на дні піскового годинника? Трохи більше чи трохи менше? Рука, що обертає годинник, може поспішити, може ослабнути, але рука, що насипає пісок, ніколи не збідніє. Ти хочеш сказати, що людина може забути лік і міру часу, але що життя тече вічно, постійно запліднюване Богом? Така твоя думка? Юначе, ти зрозумів мене, але у мене є найкращий доказ великих таїнств. Таїнств? Так, так, я прийшов здалека, щоб розпитати тебе і щоб ти мене просвітив. Так слухай же, сказав незнайомець, усадовлюючи на одну з могил старого, який підкорився йому довірливо, як дитина. Це місце особливо надихає мене, і саме тут, при останніх променях сонця та при перших місячних відблисках, хочу я підняти твою душу до розуміння найвищих істин. Невимовна радість охопила нас при думці, що після 2 років пошуків і розпитувань ми нарешті знайшли цього волхва нашої релігії, цього філософа-метафізика і першовідкривача, який збирався вручити нам нитку Аріадни і допомогти відшукати вхід у лабіринти дей і подій минулого. Але незнайомець, схопивши скрипку, раптом почав натхненно грати. Від звуків його могутнього смичка, немов од вечірнього вітру, тремтіло листя дерев, а руїни відгукувалися гудінням, схожим на людський голос. Мелодія звучала якимсь релігійним тріумфуванням, античною безпосередністю та захоплюючим запалом. Наспіви були величні і короткі. У цих незнайомих нам піснях не відчувалося ні мрійливості, ні томливої млості. Вони нагадували переможні гімни, і перед нашим зором проходили тріумфуючі війська з прапорами, пальмовими гілками і таємничими емблемами якоїсь нової релігії. Я бачив величезні маси народів, які об'єдналися під одним стягом, ні найменшої метушні в лавах, запал, але без лихоманки, бурхливий порив, але без гніву, людська енергія в усій її пишноті, перемога з усім її милосердям і віра в найблагородніших її виявах. «Як це прекрасно!» – вигукнув я, коли він із захопленням зіграв 5 чи 6 цих чудових гімнів. «Ось де тедеум помолоділого та навченого людства, вдячності Бога всіх релігій, світоча всіх людей!» «Ти зрозумів мене, сину!» – сказав музикант, отираючи піти сльози, що зволожили його обличчя. «Як бачиш, час має лише один голос для проголошення істини. Поглянь на цього старця. Він зрозумів усе не гірше за тебе і помолодшав на 30 років. Ми поглянули на старого, про якого встигли забути. Тепер він тримався прямо, стояв без жодного зусилля, відбивав ногою так, і, здавалося, готовий був, немов юнак, побігти вперед. Музика здійснила з ним диво. Він спустився згори, не побажавши обіпертися ні на кого з нас. Коли його кроки виповільнювалися, музикант запитував: «Зденку, чи не зіграти тобі марш Прокопа Великого або освячення прапора орабітів?» Але старий заперечно хитав головою, ніби кажучи, що в нього ще є сили. Здавалося, він боявся зловжити божественним трунком та виснажити натхнення свого друга. Ми попрямували до селища, яке залишили праворуч у глибині долини, коли звернули до руїн замку. Дорогою Спартак звернувся до незнайомця. «Ти зіграв нам незрівнянні мелодії», – сказав він. «І я зрозумів, що цим блискучим ступом ти хотів підготувати наші почуття для сприйняття переповнюючого тебе захвату. Мабуть, ти хотів, подібно до піфій пророків, запалати й сам, аби почати вимовляти свої прорікання усією міцю натхнення та перейнявшись духом Всевишнього. Так говориш зараз. Навколо тиша, стежка зручна для ходи. Місяць освітлює нам шлях. Здається, вся природа притихла, щоб слухати тебе, а наші серця з трепетом чекають твоїх откровень. Наша суєтна наука і наш гордовитий розум упокоряться перед твоїми вогняними промовами. Говориш, хвилина настала!» Але незнайомець не побажав відкритися. «Що можу я сказати тобі такого, чого вже не висловив щойно мовою більш прекрасною? Хіба я винен, якщо ти не зрозумів мене? Ти думаєш, що я звертався до твоїх почуттів? А я говорив із тобою мовою своєї душі. Втім, що я? Мовою всього людства, яке говорило з тобою через посередництво моєї душі. Так, у ті хвилини я дійсно був одержимий натхненням. Зараз ні. Мені треба відпочити. Ти теж відчував би зараз потребу відпочинку, якби сприйняв усе те, що я хотів перелити з моєї істоти в твою». Спартак нічого більше не домігся від нього того вечора. Так ми дійшли до перших хатин. «Друзі, – сказав незнайомець, – не йдіть за мною далі, приходьте завтра, можете постукати будь-які двері, і всюди ви будете прийняті радо, якщо знаєте місцеве наріччя. Нам не знадобилося витягати ті кілька срібних монет, які ми мали. Гостинність чеського селянина гідна античних часів. Нас прийняли зі спокійною чемністю, що не забарилася змінитись дружньою привітністю, як тільки ми побіжно заговорили слов'янською мовою. Тутешні жителі все ще ставляться з недовірою до тих, хто звертається до них по-німецьки. Незабаром ми дізналися, що перебуваємо біля підніжжя гори та замку велетнів. Нам здалося, що ми, немов за помахом чарівної палички, перенеслися до відрогів великого північного пасма Карпат. Одначе нам повідомили, що один з предків роду Подебрадів назвав так свої володіння у пам'ять про обітницю, дану ним колись в Різенбурзі. Нам розповіли також, яким чином після лих 30-літньої війни нащадки Подебрата відмовилися від власного імені та прийняли ім'я Рудольштаттів. Утиски доходили тоді до того, що людей змушували онімечувати назви міст, маєтків, прізвища сімейств і окремих осіб. Усі ці перекази і досі живі в серцях чеських селян. Отже, таємничий Трисмегіст, якого ми розшукували, і є той самий Альберт Подебрат, який був заживо похований 25 років тому і який якимось дивом винятий з могили, надовго зник з очей, а потім через 10 чи 15 років зазнав переслідувань і був ув'язнений у тюрму як підроблювач документів, самозванець, а головне – як франкмасон і розенкрейцер. Так, це той знаменитий граф Рудольштадт, чий дивний процес постаралися зам'яти і чию тотожність так і не було встановлено. Друже, довіртеся ж натхненню вчителя. Ви побоювалися за нас, коли ми, орієнтуючись на неповні та неясні відомості, вирушили на пошуки людини, яка могла, подібно до багатьох інших ілюмінатів попереднього періоду, виявитися легковажним пройдисвітом або смішним авантюристом. Але вчитель угадав істину. За деякими окремими рисами, за деякими таємними рукописами цієї незвичайної особистості, він відчув людину дивовижного розуму та правдивості, незрівнянного зберігача священного вогню та священних традицій колишнього вчення ілюмінатів, адепта стародавньої таємниці, керівника нової школи. Ми знайшли його, і тепер ми більше знаємо про історію масонства, про знаменитих невидимих, у чиїй діяльності і навіть самому існуванні ми сумнівалися. Більше знаємо про давні та сучасні таїнства, ніж знали перш, намагаючись розшифрувати забуті іерогліфи або радячись із немічними прихильниками цього вчення, змученими гнобленням, котрі втратили гідність через пережиті страхи. Нарешті ми знайшли людину і повернемося до вас із цим священним вогнем, який колись перетворив глиняну статую на мислячу істоту, на нового бога, суперника лютих і тупих богів давнини. Наш учитель – Прометей. У Трисмегіста палало в серці це полум'я, і ми запозичили в нього достатньо, щоб долучити всіх вас до нового життя. Слухаючи розповіді наших добрих господарів, ми ще довго не спали біля сільського вогнища. Їхні трохи не турбували офіційні повідомлення та свідчення, які стверджували, що Альберт Рудольштадт був після припадку каталепсії оголошений позбавленим свого імені та прав. Любов до його пам'яті і ненависть до чужоземців, цих австрійських грабіжників, які, домігшись осуду законного спадкоємця, прийшли ділити його землі та замок. Безсоромне розкрадання величезного статку, якому Альберт знайшов би таке благородне застосування. А головне – цей молот, який упав на старовинний графський будинок, аби руйнівники могли загнати задешево матеріали, з яких його було споруджено. Так, деякі хижі звірі, осквернителі за своєю натурою, відчувають потребу спаплюжити і спаскудити здобич, якщо не можуть забрати її цілком. Словом, усе це спонукало селян Богемського лісу віддати перевагу сповненій поезії легенді над огидними, хоча і розумними запевненнями ненависних завойовників. 25 років минуло з дня зникнення Альберта Подебрада, Але ніхто тут не бажав вірити в його смерть, хоча всі німецькі газети надрукували про неї, схвалюючи несправедливий вирок суду, хоча всі аристократи Віденського двору з презирливим жалем посміхалися, слухаючи історію божевільного, який щиро вірив у те, що він ожилий небіжчик. І ось уже тиждень, як Альберт Рудольштадт перебуває в тутешніх горах і щовечора молиться та співає на руїнах замку своїх предків. Уже тиждень, як усі літні люди, що бачили його молодим, пізнають його, незважаючи на сиве волосся, і падають перед ним ниць, як перед справжнім своїм господарем і давнім другом. Є щось зворушливе у незмінній любові, якого його оточують ці люди, і ніщо в нашому розбещеному світі не може дати уявлення про чисту вдачу та благородні почуття, зустрінуті нами тут. Спартак сповнений поваги до них, а ті неприємні хвилини, які нам довелося пережити через цих селян, тільки підтвердили їх вірність і в нещасті, і в любові. Ось як було діло. Коли на світанку ми хотіли вийти з хатини, щоб відвідати Скрипаля, нас зустрів імпровізований сторожовий загін, який зайняв усі виходи з житла. «Пробачте нам», – спокійно сказав глава родини, «але ми запросили сюди родичів і друзів із ціпами та косами, щоб затримати вас тут насильно. До вечора ви будете вільні». І бачачи наше здивування, господар додав серйозним тоном: «Якщо ви чесні люди, якщо ви розумієте, що означає дружба та відданість, то не розсердитеся на нас. Якщо ж навпаки, ви шахраї та шпигуни, прислані з тим, щоб вистежити і викрасти нашого подебрата, ми цього не потерпимо і відпустимо вас лише тоді, коли він буде далеко, і ви вже не зможете його наздогнати». Ми зрозуміли, що вночі недовіра закралася в серця цих добрих людей, спочатку таких відвертих із нами, і змогли лише захопитись їх відданістю. Але вчитель поринув у відчай, утративши слід такого дорогого нам ієрофанта, якого ми так довго і так безуспішно шукали. Він вирішив написати Трисмегісту, користуючись масонським шифром, відкрив йому своє ім'я та становище, натякнув на свої наміри та, звертаючись до його великодушності, попросив позбавити нас підозр селян. Через кілька хвилин після того, як лист було віднесено до сусідньої хатини, звідти вийшла жінка, перед якою селяни шанобливо опустили свою примітивну зброю. «Циганка, циганка-розрадниця!» – шепотіли вони. Жінка війшла в хатину і, зачинивши за собою двері, почала суворо розпитувати нас, вживаючи знаки та формули шотландського масонства. Ми були вражені, побачивши, що жінка втаємничена в справи, які, наскільки мені відомо, були невідомі ніякій іншій представниці її статі. Її впевнений тон і допитливий погляд вселили нам мимовільну повагу, незважаючи на циганське вбрання, яке вона носила з невимушеністю, що говорила про звичку. Смугаста спідниця, червоно-бурий плащ із грубої матерії, накинути на плечі, немов антична тога, чорне, як смола, волосся, розділене прямим проділом і зав'язане блакитною вовняною стрічкою, вогненні очі, білі, як слонова кістка, зуби, засмагла, але гладенька шкіра, маленькі ноги та тонкі руки, і на довершення всього красива гітара, яка висіла на ремені, що перехрещував груди. Все в її зовнішності й костюмі викривало тип і звичайні заняття циганки. Позаяк вона була одягнена досить охайно, а манери її були сповнені спокою та гідності. Ми подумали, що вона повалителька свого табору. Коли ж вона повідомила, що є дружиною Трисмегіста, ми поглянули на неї з іще більшим інтересом та увагою. Вона вже не молода, але важко сказати, хто це – сорокарічна жінка, поблякла від утоми, чи разюче збережена жінка 50 років. Вона ще красива, у неї стрункий стан, а рухи такі благородні, такі легкі, в них стільки цнотливої принати, що її можна сприйняти за молоденьку дівчину. Коли суворий вираз її обличчя пом'якшав, ми поступово перейнялися чарівністю, що йшла від неї. У неї ангельський погляд, а звук її голосу хвилює серце, немов райська мелодія. Хоч ким була б ця жінка, законною дружиною філософа чи великодушною подругою, яка йде за ним, ваблена жагучою пристрастю, дивлячись на неї, слухаючи її голос, неможливо припустити, щоб порок або ниций інстинкт міг заплямувати це спокійне, щире, добре створіння. У першу хвилину ми злякалися, аби наш мудрець не виявився приниженим вульгарним зв'язком. Але ця думка швидко розвіялась, і ми зрозуміли, що коли говорити про справжню шляхетність серця та розуму, він зустрів на своєму шляху романтичну кохану, споріднену душу, що йде разом із ним крізь усі життєві бурі. «Вибачте мені страх і недовіру», – сказала вона, коли ми відповіли на її запитання. «Нас довго переслідували, ми багато страждали. Дяка небу, друг мій забув про те, що таке горе. Ніщо більше не може стривожити його або змусити страждати. Але мені Бог велів його охороняти, і я зобов'язана тривожитися замість нього та піклуватися про нього. Ваші обличчя, звук ваших голосів іще більше заспокоїли мене, ніж символи та слова, якими ми щойно обмінялись, адже наші таїнства були не раз вжиті на зло. І тепер є стільки ж несправжніх братів, скільки несправжніх наставників. Житейська розсудливість могла б змусити нас не вірити нікому і нічому, але Боже нас бережи від такого егоїзму та нечестивості. Щоправда, родина віруючих розкидана, і у нас більше немає храму, де ми могли б долучитися до духу істини. Адепти втратили сенс таїнств, буква вбила дух. Божественне мистецтво опошлене і забуте людьми. Але що все це означає, якщо віра ще живе в серцях декого із нас? Що все це означає, якщо живе слово, що зберігається в якомусь святилищі? Коли-небудь воно вийде звідти і знову пошириться серед людей. І, можливо, храм буде споруджений знову завдяки вірі хананеянки та лепті вдовиці. «Саме за цим живим словом ми й прийшли сюди», – відповів учитель. «Його визнають в усіх святилищах, але вже не розуміють його змісту. Ми з жаром вивчали його, ми дбайливо несли його в собі, і після багатьох років праці роздумів начебто осягнули його справжнє значення. Ось чому ми прийшли просити вашого чоловіка, щоб він або підтвердив нашу віру, або виправив наші помилки. Переконайте його вислухати нас і дати відповідь». «Це залежить не від мене», – відповіла циганка, – «і ще менш від нього самого. Трисмегіст не завжди відчуває натхнення, хоча з певного часу постійно перебуває під владою піднесених ілюзій. Звичайний вияв його почуттів – це музика. Його метафізичні ідеї рідко бувають чіткі і ясні. Вони є плодом збудження й екзальтації. Так, наприклад, сьогодні Він не зміг би сказати вам нічого такого, щоб вас задовольнило. Його промови завжди зрозумілі мені, але вам, що не знаєте його, вони здалися б туманними. Мушу попередити вас, в очах людей, засліплених холодним розумом, Трисмегіст божевільний, і в той же час, як народ-поет смиренно пропонує дари гостинності надзвичайному артисту, який хвилює і захоплює його почуття, пересічні люди з жалю кидають подачку бродячому музиканту, який пропонує у великих містах своє натхнення. Але я вчила наших дітей не брати цих подачок або брати їх, але тільки в тих випадках, коли поруч із нами іде каліка-жебрак, якому небо відмовило в таланті хвилювати і переконувати. Щодо нас, ми не потребуємо грошей багатіїв і не просимо подаяння. Милостиня принижує того, хто її приймає, і робить жорстоким того, хто подає. Все, що не є обміном, мусить зникнути в суспільстві майбутнього. А поки що Бог дозволив нам, чоловікові мені, жити цим обміном і таким чином доторкнутися до ідеалу. Ми приносимо мистецтво і захват душам, здатним до сприйняття мистецтва та до почуття захоплення. Ми приймаємо священну гостинність бідняка, поділяємо з ним його скромний притулок і просту їжу. А коли в нас виникає необхідність у простому одязі, ми заробляємо його, затримуючись на кілька тижнів у якій-небудь родині та даючи уроки музики. Проходячи повз пишний замок, ми співаємо під вікнами його власника, бо кожен доводиться нам таким же братом, як пастух, орач і ремісник. Але поспішаємо віддалитися, не чекаючи нагороди, бо вважаємо, що цей нещасний нічого не може дати нам натомість. І таким чином це ми подаємо йому милостиню. Словом, ми живемо життям артистів, як самі його розуміємо. Адже Бог створив нас артистами, і ми зобов'язані виконувати його дари. У нас усюди є друзі та брати в нижчих шарах того суспільства, яке вважало б приниженням для себе запитати, яким чином нам удається жити чесними та вільними. Щодня ми створюємо нових прихильників мистецтва, а коли наші сили вичерпуються, і ми вже не можемо годувати і носити на руках наших дітей, вони, в свою чергу, допоможуть нам, годуватимуть і втішатимуть нас. Якщо дітей не буде з нами, якщо вони вийдуть далеко, захоплені іншими покликаннями, ми житимемо, як старий Зденко, якого ви бачили вчора. Продовж 40 років він полонив своїми легендами та піснями всіх селян в окрузі, а в останні роки вони приймають його і піклуються про нього, як про шанованого вчителя та друга. Невибагливі смаки, звичка до помірності, любов до подорожей, здоров'я, яке дарує життя згідно з вимогами природи, поетичне натхнення, відсутність поганих пристрастей, а головне – віра в майбутнє світу. Хіба все це – ознаки божевілля? І все ж вам може здатися, що розум Трисмегіста помутився під впливом надто палкого захвату, як колись він здався мені захмареним скорботою. Але пізнавши його ближче, ви, можливо, зрозумієте, що тільки людські помилки та хибність загальноприйнятих законів видають за схиблених усіх тих, у кого є талант і фантазія. Знаєте що? Приєднуйтеся до нас і помандруймо разом весь сьогоднішній день. Можливо, випаде часина, коли Трисмегіст заговорить не тільки про музику. Просити його не треба. В якусь хвилину це станеться само собою. Щонебудь може пробудити в ньому колишні думки. Ми вирушаємо через годину. Наша присутність тут загрожує накликати на голову мого чоловіка нові небезпеки. Ні в якому іншому місті ми нічим не ризикуємо. Нас не можуть упізнати після стількох років вигнання. Ми йдемо до Відня через Богемський ліс і за течією Дунаю. Колись я вже здійснила таку подорож і охоче повторю її ще раз. Ми побачимося з двома старшими дітьми. Наші заможні друзі побажали залишити їх у себе і дати їм освіту. Адже не всі люди народжуються для того, щоб стати артистами. І кожне має йти в життя по шляху, визначеному провидінням. Такою була розповідь цієї надзвичайної жінки. Ми не раз переривали її запитаннями про життя її чоловіка, що стало також і її життям, бо вона цілком поділяла з ним і смаки його, і погляди. З радістю прийнявши пропозицію рухатися за нею, ми разом вийшли з хатини. Імпровізована варта, яка охороняла будинок, збираючись нас затримати, негайно розімкнула коло, пропускаючи нас. «Ходімо, діти!» – крикнула їм циганка своїм звучним мелодійним голосом. «Ваш друг чекає на вас під липами! Зараз найкращий час дня, і ранкова наша молитва виразиться в музиці. Довіртеся цим двом друзям!» – додала вона, вказуючи на нас прекрасним природно-театральним жестом. «Вони свої і бажають нам добра!» Із радісними вигуками та піснями селяни кинулися вслід за нами. Дорогою циганка повідомила нам, що вона з родиною сьогодні ж уранці залишається селище. «Тільки не треба говорити про це», – додала вона. «Розставання змусило б наших друзів пролити чимало сліз. Але тут нам небезпечно. Хто-небудь зі старих ворогів може випадково опинитися в цих краях і під одягом цигана пізнати Альберта Рудольштадта. Ми дійшли до селища. Воно було розташоване на зеленій галявині, оточені прекрасними липами. Між величезних стовбурів виднілися скромні будиночки та звивисті стежки, протоптані стадами овець. У перших косих променях сонця, що блищали на смарагдовому килимі лугів, у сріблястому ранковому серпанку, який огортав схили навколишніх гір, цей куточок видався нам воістину чарівним. Затінені місцини, здавалося, зберігали ще синювату прохолоду ночі, а вершини дерев уже забарвлювалися в золото і пурпур. Все було чистим і чітким, все здавалося нам свіжим і юним, навіть вікові липи, дахи, порослі мохом і сивобороді старці, що виходили всміхаючись зі своїх хатин. Посеред невеликого майданчика, де протікав прозорий струмочок, розділяючись і знову схрещуючись біля наших ніг, ми побачили Трисмегіста і його дітей, двох чарівних дівчаток і хлопчика років 15, прекрасного, як Ендіміон скульпторів і поетів. Ендіміон – син Етлія, надзвичайно вродливий юнак, пастух або мисливець, якого Зевс узяв на небо, запалав коханням до Гери, за що громовержець покарав його вічним сном. За іншою версією, Ендіміона приспала Селена, щоб поцілувати вродливого юнака, якого покохала. Ще одна версія розповідає, що Селена благала Зевса виконати будь-яке бажання Ендіміона, і той випросив собі вічний сон з безсмертям і юністю. Селена у давньогрецькій міфології – богиня місяця. «Оце Ванда», – сказала циганка, вказуючи нам на старшу дочку. «А молодшу звуть Венцеслава. Сина ж ми назвали дорогим нам ім'ям улюбленого друга його батька. Його звуть Зденко. Старий Зденко явно віддає йому перевагу над іншими. Подивіться, він пригорнув до себе Венцеславу, а Ванду тримає на колінах. Але думає він не про них. Він дивиться на мого сина, немов ніяк не може на нього надивитися. Ми поглянули на старого Зденка. Два струмочки сліз котилися по його худому, поораному зморшками обличчю, а погляд, сповнений блаженного захвату, був прикутий до юнака, цього останнього сина Рудольштадта, який з радістю носив ім'я Зденка, ім'я раба, і, тримаючи його за руку, стояв зараз із ним поряд. Мені хотілося б намалювати цю групу і трисмегіста, що стояв поруч, переводячи розчулений погляд з одного на іншого. Він налаштовував свою скрипку та пробував смичок. «Це ви, друзі?» – сказав він, привітно відповівши на наше шанобливе вітання. «Значить, дружина прийшла за вами і прекрасно зробила. Сьогодні у мене є що сказати, і я буду щасливий, якщо ви послухаєте мене». І він заграв на скрипці з іще більшою повнотою звуку та урочистістю, ніж напередодні. Принаймні таким було наше враження, яке ще посилилося завдяки присутності натовпу селян, які тремтіли від радості й захоплення, слухаючи старовинні балади своєї батьківщини та священні гімни, що співували античну свободу. Почуття по-різному відбивалися на цих мужніх обличчях. Одні, як Зденко, захоплені баченням минулого, стояли, затамувавши подих, і, здавалося, вбирали в себе цю поезію, немов голодні рослини, що п'ють краплі добродійного дощу. Інші, натхненні священною люттю, думали про бідування сьогодення та, стискаючи кулаки, погрожували невидимим ворогам, мовби закликаючи небо в свідки своєї зневаженої гідності та ображеної чесності. Чулися ридання та голосіння, шалені оплески і вигуки захоплення. «Друзі», – сказав нам Альберт, закінчивши грати, – «погляньте на цих простих людей. Вони прекрасно зрозуміли, що я хотів сказати їм. І не питають, як запитували вчора ви, в чому зміст моїх пророцтв. Але ж ти казав їм тільки про минуле», – заперечив Спартак, який жадав його промов. «Минуле, майбутнє, сьогодення. Що за суєтні хитросплетіння?» – сказав усміхаючись трисмегіст. «Хіба людина не зберігає те й те заразом у своєму серці? І хіба існування її не складається з цієї потрійної сутності? Але якщо вже вам для відображення ваших думок такі необхідні слова, послухайте мого сина. Він заспіває вам один гімн. Музику створила його мати, а вірш належить мені». Прекрасний юнак спокійно та скромно вийшов на середину кола. Очевидно, його мати, не усвідомлюючи, що піддається слабкості, переконала себе, що має право, а можливо навіть зобов'язана, піклуватися про красу артиста. Він був одягнений з деякою вишуканістю. Розкішне волосся ретельно причесане, а селянський одяг був шитий із більш тонкої та більш яскравої матерії, ніж у решти членів родини. Знявши шапочку, він послав слухачам поцілунок рукою, на який йому відповіла сотня таких же щирих поцілунків, що й після вступу, зіграного його матір'ю на гітарі з особливим південним жаром, заспівав під її акомпанемент оці слова, які я перекладаю для вас зі слов'янської мови, записавши з їх люб'язного дозволу також і чудовий наспів. Добра богиня бідності, балада. Ви, дороги, озолочені піском, зелені долини, яри, де люблять гратися сарни, високі, увінчані зірками гори, бурхливі потоки, непрохідні ліси. Пропустіть, пропустіть її, добру богиню, богиню бідності. Відтоді, як існує світ, відтоді, як були створені люди, вона мандрує по світу, вона живе серед людей, подорожує співаючи, або виспівує трудячись. Ця богиня, добра богиня бідності. Якісь люди зібралися затаврувати її прокляттям, бо вона видалась їм занадто гарною та веселою, занадто моторною та надто сильною. «Обірвіть її крила», – сказали вони, – «закуємо в ланцюги, змучимо побоями, і нехай їй буде боляче, хай вона загине, богиня бідності». Вони закували в ланцюги добру богиню, вони били і знущалися з неї, та не змогли її принизити. Вона знайшла притулок у душі поетів, у душі селян, у душі артистів, у душі мучеників і в душі святих. Ця добра богиня, богиня бідності. Вона поневірялася більше вічного жида, вона мандрувала більше ластівки, вона старша праського собору та молодша пташеняти королька. Вона розрослася на землі швидше, ніж суниця в богемському лісі. Ця богиня, добра богиня бідності. У неї було багато дітей, і вона навчила їх таємниці Божої. Вона говорила серцю Ісуса на горі, очам королеви Лібуші, коли та закохалася в урача. Це напівлегендарна чеська княгиня, наймолодша донька Крока, засновниця Праги, провидиця та національна героїня. На її честь названо астероїд. У Муяна Єроніма на багатій Констанці вона знає більше за всіх учених і всіх єпископів. Ця добра богиня бідності. Вона завжди творить найбільші та найпрекрасніші справи, які бувають на землі. Це вона обробляє поля та підстригає дерева. Це вона водить стада, наспівуючи найдзвінкіші пісні. Це вона зустрічає ранкову зорю та першу усмішку сонця. Вона – добра богиня бідності. Це вона будує із зелених гілок курінь дроворуба та дарує орлиний погляд мисливцеві. Це вона викохує найвродливіших юнаків і робить плуг та заступ легкими в руках старого. Вона – добра богиня бідності. Це вона надихає поета і змушує співати скрипку, гітару та флейту під пальцями бродячого музиканта. Вона переносить його на своїх легких крилах від витоків Влтави до витоків Дунаю. Це вона вінчає його голову перлинною росою та велить зіркам блищати для нього яскравіше і сильніше. Вона – богиня, добра богиня бідності. Це вона наставляє вправного ремісника та вчить його обтісувати камінь, гранувати мармур, обробляти золото, срібло, мідь і залізо. Це вона допомагає старій матері і юній дочці ткати полотно, м'яке та тонке, немов волосся. Вона – добра богиня бідності. Це вона зміцнює розхитану бурею халупу та оберігає полум'я смолоскипа або олійної лампади. Вона місить хліб для родини та тче зимовий і літній одяг. Це вона годує і напуває весь світ. Вона – добра богиня бідності. Це вона споруджує пишні замки та старовинні собори. Вона простує шаблею та рушницею. Вона воює та здобуває перемоги. Вона підбирає вбитих, зцілює рани та ховає полеглих. Вона – добра богиня бідності. Ти особлюєш лагідність, терпіння, силу та милосердя. О, добра богине, це твоя свята любов єднає всіх твоїх дітей. Це ти даруєш співчуття, віру, надію. О, богине бідності, настане день, коли твої діти перестануть нести всю гріховність світу на своїх плечах, і їх буде винагороджено за їхні муки та зусилля. Наближається час, коли не буде ні багатих, ні бідних, коли всі люди отримають плоди земні та блага, даровані Богом. Але ти ніколи не будеш забута в їх гімнах. О, добра богине бідності! Вони не забудуть, що ти була їх щедрою матір'ю, невсипущою годувальницею та войовничою церквою. Вони пролють бальзам на твої рани та приготують тобі на помолоділому запашному ріллі ложе, де ти нарешті знайдеш відпочинок. О, добра богине бідності! А в очікуванні цього щасливого дня ви, потоки та ліси, гори та долини, степи, де ростуть квіти, де пурхають птахи, і ви, дороги, що всипані золотим піском і належать усім, пропустіть її, пропустіть добру богиню, богиню бідності. Уявіть собі цю баладу, цю прекрасну поезію, виголошену м'якою і наївною мовою, немов навмисне створеною для юнацьких уст, та ще покладену на музику, що зворушує серце і викликає найчистіші сльози. Уявіть ангельський голос, який співає з бездоганною правильністю, з незрівнянним музичним виразом. Голос сина Трисмегіста і учня циганки, найкрасивішого, найчистішого та найобдарованішого з усіх отроків у світі. Якщо ви уявите собі обрамлення для цієї картини в дусі пейзажу Рейсдала, Якоб ван Рейсдал, голландський живописець і графік, мальовничий гурт чоловіків із простодушними, відкритими обличчями, мелодійне дзюрчання невидимого гірського потоку, що долинає з глибини ущелини та зливається з віддаленими звуками дзвіночків кіз, які пасуться на горі. Якщо ви уявите собі все це, то зрозумієте наше хвилювання та невимовну поетичну насолоду, яких ми зазнали. «А тепер, діти мої, – сказав Альберт Подебрат селянам, – ми помолились і за роботу. Ви йдіть у поле, а я зі своєю родиною піду в ліс шукати натхнення для життя. Але ввечері ти повернешся? – загукали селяни. Циганка привітно кивнула їм, і вони сприйняли цей знак за обіцянку. Дві дівчинки, які ще не розуміли, що означає плин часу та випадковості мандрів, з дитячою радістю крикнули «Так, так!» І селяни розійшлися. Старий Зденко, дивлячись батьківським оком на свого хрещеника і переконавшись, що його дорожню сумку наповнили провізією для всієї родини, сів на порозі хатини. Потім циганка знаком запросила нас іти за ними. І разом із нашими бродячими музикантами ми покинули селище. Довелося підніматися по схилу яру. Кожен із нас, вчитель і я, взяли на руки одну з дівчаток. І таким чином нам вдалося підійти до Трисмегіста, який до цього мов би не помічав нашої присутності. «Мені трохи сумно», – сказав він. «Важко обманювати друзів і цього старого. Я знаю, що завтра він розшукуватиме нас по всіх лісових стежках, але таким було бажання Консуело», – додав він, вказуючи на дружину. «Їй здається, що залишатися тут небезпечно. Я ж не можу собі уявити, що ми ще можемо вселяти будь-кому страх або заздрість. Хіба хто-небудь здатний зрозуміти наше щастя? Одначе вона запевняє, що ми можемо накликати небезпеку і на голови наших друзів. І хоч мені не ясно, яким чином це могло б статися, все ж я поступаюсь їй. Втім, її бажання завжди було моїм бажанням, а моє завжди знаходило відгук у її душі. Сьогодні ми вже не повернемося в те селище. Якщо ви дійсно наші добрі друзі, а ви здаєтеся нам такими, то до вечора, нагулявшись вдосталь, поверніться туди та поясніть їм усе це. Ми навмисно пішли, не попрощавшись, оскільки боялися засмутити їх. Але передайте, що коли-небудь ми ще прийдемо до них. Ну, а старому Зденкові скажіть тільки одне слово – завтра. Його передбачення не йде далі. Всі дні – це життя для нього завтра. І нічого більше. Він звільнив себе від помилок, властивих людським поняттям. Його очі розкриті для вічності, і він готовий розчинитися в цій таємниці, щоб знайти молодість життя. Зденко мудрий – це наймудріша людина, яку я коли-небудь знав. Душевний розлад Трисмегіста справляв на його дітей і дружину дивну дію. Вони не тільки не червоніли перед нами за його промови, не тільки не страждали, слухаючи їх, але шанобливо слухали кожне слово. І, здавалося, вислови цього чоловіка надавали членам його родини силу піднестися над тим життям, яким вони жили зараз, і над самими собою. Думаю, що шляхетний юнак, який жадібно всотував кожну думку свого батька, був би вельми здивований і навіть обурений, якби йому сказали, що це думки божевільного. Трисмегіст говорив мало, і ми помітили також, що ні дружина, ні діти ніколи не спонукали його до цього без необхідності. Вони благоговійно охороняли таємницю його задуму. І хоча циганка невпинно стежила за ним поглядом, мабуть, вона більше побоювалась якогось надокучливого втручання в його фантазії, ніж нудьги й самотності, на яку він себе прирікав. Вона вивчила його дивацтва, і я користуюся зараз цим словом, аби надалі ніколи більше не вимовляти слово «безумство», яке тим більше відштовхує мене, що йдеться про таку людину і про такий душевний стан, який зворушує до сліз і викликає повагу. Дивлячись на Трисмегіста, я зрозумів благоговіння, з яким селяни, ці несвідомі богослови й метафізики, а також східні народи, ставляться до людей, позбавлених так званого світоча розуму. Їм відомо, що коли ніхто не тривожить це абстрактне мислення непотрібними турботами та жорстокими кпинами, воно не тільки не приводить людину до люті чи до отупіння, а навпаки, може перетворитися на виняткове обдарування дивовижної поетичної властивості. Не знаю, що сталося би з Трисмегістом, якби його родина не височила як оплот любові та вірності між ним і зовнішнім світом. Але якби він і поліг жертвою свого марення, це стало б зайвим доказом того, якою увагою та повагою зобов'язані ми оточувати такі недуги і будь-які недуги взагалі. Вся родина крокувала з легкістю та спритністю, що значно переважали наші сили. Дівчатка і ті могли б іти без кінця, навіть якби їх часом не брали на руки, оберігаючи від втоми. Вони немов народилися, щоб крокувати, як риби народилися, щоб плавати. Циганка, всупереч бажанню сина, не дозволяла йому носити сестер на руках, поки він не переставав рости, і поки, як кажуть музиканти, у нього ще ламається голос. Вона піднімає на свої худі плечі ці тендітні, довірливі створіння і несе їх так само легко, як свою гітару. Фізична сила – ось одна з нагород кочового життя, яка стає у мандрівного артиста такою ж перевагою, як у жебрака і в натураліста. Ми вже натомилися, коли після переходу найважчими стежками дісталися дикого романтичного місця під назвою Шрекенштейн. Ми помітили, що наближаючись до цієї гори, Консуело ще більш уважно стежила за чоловіком і намагалася триматися ближче до нього, немов боячись, що його чекає там якась небезпека чи тяжке переживання. Одначе ніщо не порушило безтурботності артиста. Він сів на великий камінь, який височив над безплідною долиною. У цьому місці є щось страшне, моторошне. Скелі нагромаджуються тут безладно і при своєму падінні часто ламають дерева. Коріння стовбурів, яким удалося встояти, оголились, і здається, що вони чіпляються вузлуватими пальцями за стрімчак, погрожуючи захопити його разом із собою. Мертва тиша панує над цим хаосом. Пастухи-дровороби бояться підходити близько, а земля порита дикими кабанами. На піску видно сліди вовків і сарн, ніби дикі звірі впевнені, що знайдуть тут сховище від людини. Альберт довго сидів у задумі на цьому камені, потім перевів погляд на дітей, що гралися біля його ніг, і на дружину, яка, стоячи біля нього, дивилася йому в вічі, намагаючись прочитати його думки. Раптово він встав, опустився перед нею на коліна і жестом підкликав дітей ближче. «Упадіть ниць перед вашою матір'ю», – сказав він їм із глибоким почуттям, «бо вона втіха, послана небом усім нещасним, і мир, який обіцяв Всевишній людям доброго серця». Діти опустилися на коліна, оточивши циганку, і заплакали, осипаючи її ласками. Вона теж розплакалася, пригортаючи їх до грудей. Потім змусила їх обернутись і віддати таку ж почесть батькові. Ми зі Спартаком опустилися ниць разом із ними. Коли циганка замовкла, вчитель висловив Трисмегісту своє глибоке шанування і, користуючись цією хвилиною, почав із жаром розпитувати його про істину, розповівши, скільки він сам навчався, роздумував і страждав, аби її знайти. Я ж, немов зачарований, продовжував стояти на колінах біля ніг циганки. Не знаю, чи насмілюся поділитися з вами тим, що відбувалося в моїй душі. Ця жінка безсумнівно годилася мені в матері, але від неї все ще віяло якоюсь чарівністю. Незважаючи на повагу, яку я маю до її чоловіка, незважаючи на жах, який я б відчував при одній думці, що можу забути про цю повагу, я відчував, що вся душа моя рветься до неї з таким запалом, якого ніколи не вселяли мені ні розквіт молодості, ні чарівність розкоші. О, якби я міг зустріти таку жінку, як ця циганка, і присвятити їй усе життя. Але надії немає. І тепер, коли я знаю, що ніколи більше її не побачу, в глибині мого серця таїться відчай, ніби хтось відкрив мені, що для мене немає на землі іншої жінки, яку я міг би полюбити. Циганка навіть не помічала мене. Вона слухала Спартака і була вражена його полум'яною, щирою промовою. Трисмегіст теж був зворушений. Він потиснув йому руку і всадовив на камінь поруч із собою. «Юначе», – сказав він, – «ти пробудив у мені спогади про моє колишнє життя. Мені здалося, що я чую самого себе. Саме так говорив я, коли був у твоєму віці, з жаром благаючи людей зрілих і досвідчених відкрити мені науку чесноти. Спочатку я вирішив не говорити тобі нічого. Я не сумнівався ні в розумі твоєму, ні в чесності, але не був упевнений у твоїй простодушності і у полум'ї твого серця. До того ж, я не вважав себе здатним знову передати тією мовою, якою говорив колись, ті думки, які згодом звик виражати за допомогою поезії мистецтва, за допомогою почуття. Твоя віра перемогла, вона створила диво, і я переконався, що маю говорити з тобою», – додав він через кілька хвилин, що здалися нам цілою вічністю, бо ми боялись, аби натхнення не полишило його. «Так, тепер я впізнаю тебе. Я пам'ятаю тебе. Колись я бачив тебе і любив. Я працював разом із тобою в якійсь іншій фазі мого колишнього існування. Твоє ім'я гриміло серед людей, але я забув його. І пам'ятаю тільки твій погляд, твої промови та душу, від якої на силу відірвалася моя душа. Тепер я краще читаю у майбутньому, ніж у минулому, і прийдешні століття часто видаються мені такими ж світлими, як ті дні, що мені залишилося прожити в нинішній моїй оболонці. Так от, я кажу тобі, ти будеш великим ще в цьому столітті і звершиш великі справи. Тебе будуть засуджувати, звинувачувати, чорнити, ненавидіти, безчестити, переслідувати, гнати. Але твоя ідея переживе тебе, набравши інших форм, і ти розбурхаєш існуючі нині явища з величезним розмахом. Ти здійсниш гігантські задуми, про які світ не забуде, і які, можливо, завдадуть останній удар громадському та релігійному деспотизму. Так, ти маєш рацію, прагнучи діяти в товаристві. Ти скоришся своїй долі, іншими словами, своєму натхненню, і це прояснює для мене все. Те, що я відчував, коли слухав тебе, та частка твоїх надій, яку ти зумів мені вселити, є великим доказом здійсненності твоєї місії. Іди ж, дій, працюй. Небо обрало тебе призвідником руйнування. Руйнуй і знищуй. Ось твоє завдання. Щоб руйнувати, так само необхідна віра, як і для того, щоб творити. Я добровільно пішов із цієї дороги, по якій йдеш ти, і вважав її негідною. Звісно, вона була такою лише з огляду на випадкові обставини. Якщо істинні служителі нашої справи почуваються покликаними зробити ще одну спробу, значить, вона знову зробилася можливою. Мені здавалося, що вже нічого було очікувати від суспільства можновладців, і що не можна його перетворити, залишаючись у ньому. Тоді, втративши внаслідок надмірної корупції надію на те, що порятунок зійде в народ, я поставив себе поза цим товариством і присвятив свої останні роки та сили безпосередньому впливу на народ. Я звернувся до бідних, слабких, пригноблених і втілив свою проповідь в образи мистецтва та поезії, які вони розуміють, бо люблять їх. Можливо, що я недооцінив добрі інстинкти, що не зовсім згаслі в людей науки і в тих, хто стоїть при владі. Я не бачив їх відтоді, як переситився їх скептицизмом і нечестивими забобонами, і з огидою пішов од них, аби знайти прості серця. Можливо, що вони могли змінитися, виправитись і чогось навчитися. Тім, що я говорю, немає сумніву, що за 15 років світ пішов уперед, що він очистився і виріс. Бо все людське тяжіє до світла, а добро та зло змикаються, прямуючи до божественного ідеалу. Ти хочеш звернутися до світу вчених, знатних і багатих, хочеш зрівняти їх за допомогою переконання, хочеш полонити навіть королів, принців і прилатів притягальністю істини. В тобі киплять віра та сила, що долають усі перешкоди і оновлюють усе старе, все зношене. Слухайся, слухайся ж пориву божественного натхнення. Продовжуй і звеличуй нашу справу. Підбери зброю, розкидану на тому полі битви, де ми зазнали поразки. І тоді між Спартаком і дивним старцем зав'язалася бесіда, яку я пам'ятатиму все своє життя. Бо сталося диво. Той самий Рудольштадт, який, немов Орфей, спочатку не хотів розмовляти з нами інакше, як за допомогою звуків музики. Цей артист, який давно вже проміняв логіку та чистий розум на цілісне почуття. Цей чоловік, якого безсоромні судді оголосили божевільним і який погоджувався вважатися таким, раптово спонукуваним милосердям і любов'ю до Бога, зробив над собою надзвичайне зусилля і, перетворившись на найрозумнішого з філософів, повів нас по шляху до істинного знання і до цілковитої достовірності. Спартак, зі свого боку, виявив увесь жар своєї душі. Один був досконалою людиною, і всі його здібності перебували в гармонії. Другий був, мов би, неофітом, сповненим ентузіазму. Мені згадалося те місце з Євангелія, де сказано, що Ісус розмовляв на горі з Мойсеєм і пророками. «Так», – говорив Спартак, – «я відчуваю, що на мене покладено якусь місію. Я близько пізнав земних правителів і був вражений їх тупоумством, невіглаством, жорстокосердям. О, яке прекрасне життя! Яка прекрасна природа! Яке прекрасне людство! Я довго плакав, побачивши, що і я сам, і люди, мої брати, і всі творіння Божі, раби таких нікчем. Я довго плакав, немов слабка жінка, а потім сказав собі: тож заважає мені вирватися із їх ланцюгів і жити вільним. Але після періоду самотнього стоїцизму я побачив, що бути вільним наодинці ще не означає бути вільним. Людина не може жити самотньо. Метою людини є людина. Без цієї мети вона не може жити. І я сказав собі: я все ще раб. Треба звільнити моїх братів. І я знайшов благородні серця, які приєдналися до мене, і друзі називають мене Спартаком. Я вже сказав тобі, що ти будеш тільки руйнувати, відповів старець. Спартак був бунтівним рабом, але, повторюю, нехай буде так. Берися за справу руйнації. Склич таємне товариство, яке руйнуватиме нинішню форму великий беззаконь. Але якщо ти хочеш, аби це суспільство було сильним, діяльним, могутнім, уклади в нього якомога більше живих, вічних принципів. Воно призначене спочатку руйнувати, бо щоб руйнувати, треба існувати. Всяке життя є позитивним. А потім зроби так, щоб із процесу руйнування виникло те, що має відродитися. Розумію. Ти хочеш суттєво обмежити мою місію. Нехай так, малу чи велику, але я приймаю її. Все, що суголосне настановам божеським, завжди велике. Пізнай те, що має стати правилом твоєї душі. Ніщо не пропадає безслідно, навіть якщо твоє ім'я і твої вчинки зникнуть, якщо ти будеш працювати безіменно, подібно до мене. Однаково твої дії не пропадуть марно. Божественна рівновага – це сама математика, і в горнилі божественного хіміка найдрібніші частинки набувають свого справжнього значення. Якщо ти схвалюєш мої наміри, навчи мене, вкажи мені шлях, що я маю робити, як впливати на людей. Чи треба насамперед впливати на їх уяву, або скористатись їх слабкістю та схильністю до чудесного? Ти ж сам переконався, що можна робити добро за допомогою чудес. Так, але я переконався і в тому, що це може завдавати зла. Якби ти глибоко вивчив нашу доктрину, ти знав би, в який період існування людства ми живемо, і узгодив би свої способи дії з духом свого часу. Так, але я переконався і в тому, що це може завдавати зла. Якби ти глибоко вивчив нашу доктрину, ти знав би, в який період існування людства ми живемо, і узгодив би свої способи дії з духом свого часу. Так допоможи ж мені пізнати доктрину, навчи тактики дії, навчи, як набути впевненості. Ти питаєш про тактику і про впевненість у артиста, у людини, яку інші люди звинуватили в божевіллі та піддали за це переслідуванням. Очевидно, ти звернувся не до того, до кого слід було. Запитай про це у філософів і вчених. Я звертаюся до тебе. Мені відома ціна їх науки. Що ж, якщо ти наполягаєш, скажу тобі, що тактика тотожна самій доктрині, бо вона тотожна вищій істині, яку та розкриває. Обміркувавши це, ти зрозумієш, що інакше не може бути. І отже, все зводиться до того, щоб пізнати доктрину. Спартак замислився і, помовчавши, сказав: «Я хотів би почути з твоїх уст головну формулу доктрини. Ти почуєш її, але не з моїх вуст, а з вуст Піфагора, відгомону всіх мудреців. О, божественна тетрада!» Тетрада – число 4, четвірка. Піфагорійці пов'язували з сутністю четвірки як живого вияву Бога такі властивості, як стрімкість, сила, мужність, тримач ключа до природи, і називали її гармонією та найпершою глибиною. Ось вона, формула. Саме її, під виглядом усяких образів, символів і емблем, проголошувало людство голосом великих релігій, коли не могло осягнути її умоглядно, без втілення, без ідолопоклонства, такою, якою вона відкрилася. Її виясняють: «Говори, говори, і щоб я тебе зрозумів, нагадай мені деякі з цих емблем, а потім перейдемо до суворої мови абсолютного. Я не можу виконати твоє бажання та розділити ці дві речі – релігію, себто саму її сутність, і релігію в її зовнішніх виявах. У нашу епоху людині властиво бачити те і інше одночасно. Ми вдивляємося в минуле, і хоча ми не жили тоді, знаходимо в ньому підтвердження наших поглядів. Зараз я поясню свою думку, але спочатку поговоримо про Бога. Чи можна застосувати цю формулу до Бога, до цієї нескінченної сутності? Було б абсурдом, якби вона не була застосована до того, від кого походить. Чи розмірковував ти про природу Бога? Без сумніву міркував, бо я відчуваю, що ти носиш Бога, істинного Бога, в своєму серці. Отже, скажи, що є Бог? Це істота, досконала істота. Я такий, який я є, свідчить велика книга Біблія. Так, але хіба ми нічого більше не знаємо про його природу? Хіба Бог не відкрив людству нічого іншого? Християни говорять, що Бог один, але в трьох особах – Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. А що говорять про це перекази старовинних таємних товариств, до яких ти звертався? Вони говорять те саме. Чи не здивувала тебе ця схожість? Релігія офіційна, переможниця і релігійна таємна, гнана, сходяться в уявленні про природу Бога. Я міг би розповісти тобі про релігійні вірування, що існували до християнства. У глибині їх богослов'я ти знайдеш ту саму істину. Індія, Єгипет, Греція знали єдиного Бога в трьох особах. Але до цього ми ще повернемось. А зараз я хочу пояснити тобі формулу в усій її широті, з усіх боків. І тоді ми прийдемо до того, що тебе цікавить. До методу, до організації, до політики. Отже, я продовжую. Перейдемо від Бога до людини. Що таке людина? Після одного важкого запитання ти задаєш мені інше, не менш важке. Дельфійський оракул оголосив, що у відповіді на це запитання міститься вся премудрість. Людино, пізнай саму себе. І оракул мав рацію. Саме з правильно зрозумілої природи людини виникає всіляка мудрість, всіляка моральність, будь-яка організація, будь-яка правильна політика. Дозволь же мені повторити моє запитання. Що таке людина? Людина – це прояв Бога. Зрозуміло, як і всі живі істоти, бо тільки Бог є істотою, досконалою істотою. Але, сподіваюся, ти не схожий на тих філософів, яких я бачив у Англії, у Франції та в Німеччині при дворі Фрідріха. Не схожий на горезвісного Локка, про якого тепер так багато говорять завдяки Вольтеру, який опошлив його. На Гельвеція, з яким мені часто доводилося розмовляти, на Ламетрі, цього зухвалого матеріаліста, що користувався таким успіхом при Берлінському дворі. Ти не говоритимеш, подібно до них, що в людині немає нічого, що відрізняє її від тварин, дерев, каміння. Звичайно, Бог вселяє життя в усю природу так само, як Він вселяє життя в людину. Але в Його правосудді є певний порядок. У Його думках існують відмінності, і отже, вони існують і в Його творіннях, який є втіленням цієї думки. Прочитай велику книгу під назвою «Буття». книгу, яку прості люди справедливо вважають священною, хоч і не розуміють її. Ти побачиш там, що вічне творення досягається за допомогою божественного світла, що встановлює відмінності між істотами. Хай буде світло, і сталося світло. Ти побачиш також, що кожна істота, якій божественна думка дала назву, є особливим видом. Він створив все відповідно до його власної природи та відповідно до його власного виду. Яка ж особлива формула людини? Розумію, ти хочеш, щоб я дав тобі формулу людини, подібну до формули Бога. Божественна триєдність має зустрічатися в усіх творіннях Бога. Кожне творіння Боже має відображати божественну природу, але кожне по-своєму, тобто кожне згідно зі своїм видом. Звичайно, зараз я наведу тобі формулу людини. Мене ще чимало часу, перш ніж філософи, роз'єднані нині своїми поглядами, об'єднаються, щоб її осягнути. Але є один філософ, який зрозумів її вже багато років тому. Цей більш великий, ніж інші, хоча в натовпу він користується значно меншою популярністю. У той час, як школа Декарта блукає в нетрях чистого розуму, перетворюючи людину на машину для міркування, для силогізмів, на інструмент логіки, в той час як Лок і його школа блукають у нетрях відчуттів, перетворюючи людину на їх раба, в той час як інші в Німеччині, я міг би назвати їх, заглиблюються почуття, перетворюючи людину на особлення подвійного егоїзму, якщо йдеться про любов, або потрійного і більше, якщо йдеться про сім'ю. Він найбільше з усіх почав розуміти, що людина поєднує в собі все це, і при тому нероздільно. Ім'я цього філософа – Лейбніц. Він розумів великі істини. Він не поділяв безглуздого презирства, з яким наше неосвічене століття ставиться до давнини та до християнства. Він насмілився сказати, що в купі гною середньовіччя були перлини. Так, перлини, а вже ж істинна безсмертна, і всі пророки пізнали її. І ось я кажу тобі разом із ним, але ще більшою впевненістю, що людина триєдина як Бог, і ця триєдність мовою людей називається відчуття, почуття, пізнання. А єдність цих трьох понять утворює людську тетраду відповідно до божественної. Звідси виникає вся історія, вся політика, і саме звідси маєш ти черпати істину, як із вічно живого джерела. Ти долаєш прірви, які мій розум, менш швидкий, ніж твій, не може подолати так стрімко, заперечив Спартак. Яким чином із психологічного визначення, яке ти щойно мені дав, випливає метод і принцип достовірності? Ось що я прошу тебе пояснити перш за все. Цей метод випливає звідти вельми природно, відповів Рудольштадт. Оскільки людська природа вже пізнана, треба тільки розвивати її відповідно до її сутності. Якби ти розумів неперевершену книгу, звідки походить саме Євангеліє, якби ти розумів книгу буття, яку приписують Мойсею, і яку цей пророк, якщо ми дійсно завдячуємо цією книгою йому, мабуть, забрав із мемфівських храмів, ти знав би, що роз'єднаність людей в книзі буття це називається потопом. Відбувається тільки з однієї причини. від роз'єднання цих трьох властивостей людської природи, що опинилися поза єдністю і таким чином поза зв'язком із божественною єдністю, де розум, любов і життєдіяльність навічно з'єднані одне з одним. І тоді б ти зрозумів, що всякий зачинатель має наслідувати праотця Ноя. У Святому Письмі це називається поколіннями Ноя, і порядок, у якому воно їх розташовує, гармонія, яку воно встановлює між ними, могли б слугувати тобі посібником. У цій метафізичній істині ти знайшов би також метод достовірності, який навчив би тебе гідним чином розвивати в кожній людині людську природу. Знайшов би світло, яке допомогло б тобі зрозуміти правильну побудову різних товариств. Але повторюю, на мій погляд, зараз рано передбачати. Занадто багато чого ще треба зруйнувати. Тому я раджу тобі вивчити доктрину тільки як метод. Наближається час руйнування, або, вірніше, він уже настав. Так, настав час, коли три властивості людської природи знову готові роз'єднатись, і це роз'єднання підірве основи суспільства, релігії та політики. Що ж станеться тоді? Відчуття породить своїх лжепророків, і вони звеличуватимуть відчуття. Почуття породить своїх лжепророків, і вони звеличуватимуть почуття. Пізнання породить своїх лжепророків, і вони будуть звеличувати розум. Останні стануть гордіями та будуть схожими на сатану. Другі стануть фанатиками та будуть однаково готові впасти в зло і зробити крок назустріч добру, але без критерію впевненості і без правил. Решта стануть тим, чим, за словами Гомера, зробилися супутники Одіссея від дотику чарівного жезла Цирцеї. Цирцея у давньогрецькій міфології – чарівниця, що перетворила на свиней супутників Одіссея та утримувала силою чарів його самого. Не йди по жодній із цих трьох доріг, бо взяті окремо вони ведуть до прірв. Перша веде до матеріалізму, друга – до містицизму, третя – до атеїзму. Є лише одна вірна дорога до істини, та, що відповідає всім сторонам людської природи, всієї сукупності її виявів, не сході з неї, а для цього неупинно вивчай доктрину та її велику формулу. Ти вчиш мене тому, про що в мене вже було деяке уявлення, але завтра я вже не почую тебе. Хто настановить мене в теоретичному пізнанні істини і тим самим у застосуванні її на практиці? У тебе залишаться інші надійні керівники. Насамперед, читай книгу «Буття» та старайся зрозуміти її зміст. Не вважай її за підручник історії, за пам'ятку хронології. Немає нічого безглуздішого за таке уявлення. А тим часом воно існує і серед учених, і серед школярів, і в усіх християнських громадах. Читай Євангеліє одночасно з книгою «Буття», і, пропустивши її через своє серце, зрозумій Євангеліє через книгу «Буття». Дивна доля! Євангеліє так само люблене і так само незрозуміле, як книга «Буття». Це великі книги, але є й інші. Благоговійно збери все, що залишилося нам від Піфагора. Прочитай також писання, приписувані божественному теософу Трисмегісту, чиє ім'я носив я у храмі. Не думайте, друзі мої, що я сам наважився присвоїти собі це високоповажне ім'я. Такий був наказ невидимих. Твори Гермеса, педанти по дурості, вважають їх придуманими якимось християнином другого або третього століття. Підсумовують у собі давньоєгипетську науку. Настане день, коли вони будуть роз'яснені, витлумачені, і коли люди належним чином оцінять ці пам'ятки ще більш дорогоцінні, ніж пам'ятки Платона, бо Платон почерпнув свої знання саме звідти. І слід додати, що він сильно погрішив проти істини у своїй республіці. Читай же Трисмегіста, Платона, а також тих, хто після них розмірковував про велике таїнство. Серед останніх раджу тобі прочитати праці благородного ченця Кампанелли, який зазнав найжорстокіших тортур за те, що, подібно до тебе, мріяв про устрій людського суспільства, побудованого на правді та науці. Ми слухали мовчки. Не думайте, вів далі Трисмегіст, що, говорячи про книжки, я, подібно до католиків, ідолопоклонницьки втілюю життя в надгробках. Ні, я скажу вам про книги те саме, що вчора говорив про інші пам'ятки минулого. Книги і пам'ятки – це залишки життя, якими життя може і мусить живитись. Але життя існує завжди, і вічну триєдиність краще відображено в нас самих і в зірках неба, ніж у книгах Платона або Гермеса. Сам того не бажаючи, я спрямував розмову по іншому руслу. «Учителю, – сказав я, – ви щойно вжили такий вислів. Триєдність краще відображено в зірках неба. Що ви хотіли цим сказати? Я розумію слова Біблії про те, що слава Божа сяє вблизьку небесних світил, але не бачу в цих світилах доказів загального закону життя, який ви називаєте триєдністю, але не бачу в цих світилах доказів загального закону життя, який ви називаєте триєдністю. Це тому, відповів він, що фізичні науки поки ще мало розвинені в нас. Або вірніше, ти ще не вивчив їх на тому рівні, на якому вони перебувають нині. Чи чув ти про відкриття в сфері електрики? Звісно, чув, бо вони привернули увагу всіх освічених людей. Так от, чи помітив ти, що вчені настільки недовірливі, настільки глузливі, коли мова йде про божественну триєдність? Нарешті самі визнали її у зв'язку з цими явищами, бо вони кажуть, що немає електрики без тепла і світла. І навпаки, словом, вони бачать тут три явища в одному, чого не хочуть допускати в Бозі. І тут він почав розповідати нам про природу та про необхідність підпорядковувати всі її явища одному спільному закону. «Життя одне», сказав він, існує лише акт буття. Треба тільки зрозуміти, яким чином усі окремі істоти живуть умилістю та втручанням всеосяжної істоти, не розчиняючись в ній. Я був би щасливий і далі слухати, як розвиває Трисмегіст цю невичерпну тему. Але протягом деякого часу Спартак, здавалося, приділяв словам Трисмегіста менше уваги. Не те, щоб вони не цікавили його, але ж напруга розуму старця не могла тривати нескінченно. А Спартаку хотілося, поки це було можливо, знову навести його на улюблений предмет. Рудольштадт помітив цей відтінок нетерпіння. «Ти вже не стежиш за моєю думкою», – сказав він. «Хіба наука про природу здається тобі недоступною в тому вигляді, в якому розумію її я? Якщо так, ти помиляєшся. Я не менше, ніж ти, поважаю нинішні праці вчених, присвячені виключно проведенню дослідів. Але, продовжуючи працювати в цьому напрямку, не можна створити науку. Можна створити тільки перелік назв. І не я лише думаю так. Я знав у Франції філософа, якого дуже любив. Це був Дідро. Він часто вигукував із приводу нагромадження наукових матеріалів, не об'єднаних спільною ідеєю. Це робота каменяра, не більше того. Але я не бачу тут ні будівлі, ні архітектора. Знай же, що рано чи пізно наша доктрина займеться природничими науками. З цих каменів доведеться творити. Але невже ти думаєш, що фізики можуть сьогодні по-справжньому розуміти природу, відокремивши природу від Бога живого, що наповнює її? Чи здатні вони відчути, пізнати її? Так, наприклад, вони вважають світло і звук за матерію, тоді як... «Ах!» – скрикнув Спартак, перебиваючи його. «Не думайте, що я відкидаю ваше сприйняття природи. Ні, я відчуваю, що справжня наука буде можлива тільки через пізнання божественної єдності і повної подібності всіх явищ. Але ви відкриваєте нам усі шляхи, і я тремчу від думки, що скоро ви замовкнете. Мені хотілося б, аби ви допомогли мені зробити кілька кроків хоча б по одному з них». «По якому?» – запитав Рудольштадт. «Мене цікавить майбутнє людства». «Розумію. Ти хочеш, щоб я розповів тобі мою утопію?» Сміхаючись, відповів старець. «Саме за цим я й прийшов до тебе», – сказав Спартак. «За твоєю утопією. Нове суспільство – ось що ховається в твоєму мозку, в твоїй душі. Нам відомо, що братство невидимих шукало його основи та мріяло про них. Вся ця праця дозріла в тобі. Зроби ж так, щоб ми могли скористатися нею. Дай нам твою республіку. Якщо тільки це здасться нам можливим, ми спробуємо її здійснити. І тоді іскри твого вогнища почнуть хвилювати світ. «Діти, ви просите, щоб я розповів про мої мрії?» – сказав філософ. «Добре, я спробую відхилити краї завіси, яка так часто приховує майбутнє і від мене самого. Можливо, це буде востаннє, але сьогодні я маю зробити ще одну спробу, бо вірю, що завдяки вам не всі золоті мрії мого натхнення буде втрачено». І тут Трисмегіста охопив порив якогось божественного захвату. Очі його засяяли, як зірки, а голос зазвучав, як ураган, підпорядковуючи нас собі. Він говорив понад 4 години, і промова його була прекрасна та чиста, як священний гімн. Із релігійних і політичних творінь, із творів мистецтва всіх століть, він склав найчудовішу поему, яку тільки можна уявити. Він роз'яснив усі релігії минулого, пролив світло на всі таємниці храмів, поем і законодавчих установлень, розповів про всі зусилля, прагнення та праці наших попередників. У предметах, які завжди здавалися нам мертвими та приреченими на забуття, він знову знайшов елементи життя і навіть із мороку міфології зумів видобути проблиски істини. Він розтлумачив нам стародавні міфи, за допомогою ясних і майстерних доводів зумів розкрити перед нами всі зв'язки, всі точки дотику різних релігій. Він показав нам, у чому полягають справжні потреби людини, більш-менш збагнуті законодавцями, більш-менш здійсненні народами. Він заново відновив перед нашим уявним зором єдність життя в людстві та єдність догмату в релігії. Із усіх цих частинок, розсіяних у стародавньому та новому світі. Він створив фундамент свого майбутнього світу. Словом, він заповнив усі розриви загального зв'язку частин, які так довго затримували нас у наших дослідженнях, і заповнив лакуни історії, що так нас застрашували. Він розгорнув в одну нескінченну спіраль тисячі священних покривів, які огортали мумію науки. І коли ми зі швидкістю блискавки вхопили суть того, чого він повчав нас настільки ж блискавично, коли ми побачили загальну картину його мрії, коли минуле, батько сьогодення, виникло перед нами як світосяйна постать із апокаліпсису. Він замовк, а потім сказав нам із усмішкою: «Тепер ви зрозуміли минуле та сьогодення. Чи маю я допомогти вам осягнути також і майбутнє? Хіба Дух Святий не сяє перед вашими очима? Хіба ви не бачите, що все те, про що людина мріяла і чого жадала, можливе і досяжне в майбутньому вже тому, що істина вічна і безумовна, супереч слабкості наших органів, призначених для сприйняття та оволодіння нею? І все-таки вона належить нам завдяки надії та бажанням. Вона живе в нас. Вона одвічно існувала у людей у зародковому стані, очікуючи вищого запліднення. Істинно кажу вам, ми тяжіємо до ідеалу, і це тяжіння нескінченне, як сам ідеал». Він говорив іще довго, і поема його майбутнього була настільки чудова, як і поема минулого. Я не намагатимуся відтворити її тут. Я б лише зіпсував її, бо треба бути самому охопленим вогнем натхнення, щоб передати те, що воно породило. Можливо, мені знадобляться 2 або 3 роки, щоб правильно записати те, що нам розповів Трисмегіст за 2 або 3 години. Справа життя Сократа породила справу життя Платона, а справа життя Ісуса була справою 17 століть. Ви бачите, що я жалюгідний і негідний, не можу не тремтіти при думці про моє завдання. І все-таки я не відмовляюся від нього. Вчителя ж ані трохи не бентежить мій виклад у тому вигляді, в якому я припускаю його зробити. Він людина дії і вже склав резюме, яке, на його думку, коротко викладає всю доктрину Трисмегіста, і при тому з такою ясністю та чіткістю, начебто він займався її тлумаченням усе своє життя, начебто за посередництво електричного струму розум і душа цього філософа ніби перейшли в його істоту. Спартак володіє його душею, розпоряджається нею як господар. Вона слугуватиме йому як політичному діячеві. Він буде ніби живим і безпосереднім її носієм, а не запізнілим і мертвим переписувачем, яким збираюся зробитись я сам. І до того, як працю мою буде завершено, вчитель уже передасть доктрину своїм учням. Так, можливо, не мине й 2 років, як незвичайна та загадкова промова, що прозвучала в цих пустельних краях, пустить коріння серед численних послідовників, і ми побачимо, як великий підземний світ таємних товариств, нині чинний у мороці, об'єднається навколо однієї єдиної доктрини, отримає нову сукупність законів і знову почне діяти, долучившись до сенсу промов самого життя. Отже, ми підносимо вам цю так бажану пам'ятку, що підтверджує передбачення Спартака, що освячує істини, які вже раніше завойовані ним, і розширяють його горизонт усією міцю посланої йому віри. У той час, як Трисмегіст говорив, а я жадібно слухав, боячись пропустити хоч одне слово, його промови, що звучала для мене як урочиста музика. Спартак, який, незважаючи на збудження, краще володів собою, з палаючими очима, весь перетворившись на слух, але ще більш чуйно, прислухаючись розумом, твердою рукою креслив на своїх табличках якісь значки та фігури, наче метафізичні ідеї доктрини являлися йому у вигляді геометричних формул. Коли того ж вечора він зайнявся цими дивними записами, зовсім мені незрозумілими, я був вражений, побачивши, що, користуючись ними, він записує із неймовірною точністю порядковує висновки поетичної логіки філософа, немов за помахом чарівної палочки, все спростилось і виявилося стисло викладеним у таємничому перегінному кубі практичного розуму нашого вчителя. Одначе він усе ще не був задоволений. Натхнення явно покидало трисмагіста, очі його втратили блиск, плечі опустились, і циганка знаком попросила більше не ставити йому запитань. Але невідступний у пошуках істини, Спартак не послухався її та знову почав наполегливо розпитувати поета. «Ти описав мені царство Боже на землі», – сказав він, стискаючи його охололу руку. «Але Ісус сказав, царство моє ще не прийшло. Ось уже 17 століть людство марно чекає виконання його обіцянок. Я не піднявся на ту висоту споглядання вічності, на яку піднявся ти. Час надає тобі, немов самому Богу, видовище або, можливо, ідею безперервної діяльності, кожна фраза якої відповідає кожній годині твого захопленого почуття. Але я живу ближче до землі та веду рахунок сторіччям і рокам. Я хочу навчитися читати в книзі власного життя. Скажи мені, пророче, що я маю робити в тій фазі, в якій мене бачиш ти? Яку дію справлять твої промови на мене, а через мене на те століття, що гряде? Я не хочу прожити в ньому безплідно. Чи так уже важливо для тебе те, що я можу знати про це? Відповів поет. Ніхто не живе безплідно. Ніщо не пропадає марно. Ніхто з нас не даремний. Не заважай мені відвертати погляд від цих дрібниць. Вони затьмарюють серце і звужують межі розуму. Я тоді хворий, коли думаю про це. Ти, що відкрив мені таємниці, не маєш права піддаватися знемозі, рішуче заперечив Спартак, силкуючись влити вогонь свого погляду в уже затуманений і меланхолійний погляд поета. Якщо ти відвернешся від видовища людських лих, значить, ти не справжня людина, не та досконала людина, про яку один зі стародавніх сказав: «Я людина, і ніщо людське мені не чуже». Ні, ти не любиш людей, ти не брат їм, якщо не співчуваєш їх щогодинним стражданням, не поспішаєш знайти спосіб, аби допомогти їм, втіливши в життя твій ідеал. Нещасний той, хто не відчуває лихоманки, готової спалити його в цих пошуках, таких страшних, але які дають насолоду. «Чого ж ти хочеш?» – запитав поет, теж схвильований і майже розсержений. «Чи, бува, не вважаєш ти себе єдиним працівником? І чи не думаєш, що я приписую собі честь бути єдиним натхненником? Я ж ніяк не чарівник. Я зневажаю лжепророків і досить довго боровся з ними. Мої передбачення – це умови-води. Мої бачення – сприйняття, загострені до межі. Поет не чаклун. Його мрії ґрунтуються на впевненості в той час як чаклун вигадує навмання. Я вірю в твоє починання, бо відчуваю твою міць. Я вірю в піднесеність моїх мрій, бо відчуваю, що я здатний породити їх, і що людство достатньо потужне, достатньо благородне, щоб спільними силами здійснити в 100 разів більше, ніж могла придумати на самоті одна людина. Так от, відповів Спартак, саме про долю людства я й питаю тебе, в ім'я того людства, яке вирує в мені, і яке я ношу в собі ще з більшою тривогою, і, можливо, навіть із більшою любов'ю, ніж ти сам. Серпанок привабливих мрій приховує від тебе його страждання, а я торкаюся до них тремтячи щогодини мого життя. Я жадаю полегшити їх, і немов лікар у головах умираючого друга, готовий скоріше вбити його власною необережністю, ніж дозволити, щоб він помер, так і не спробувавши йому допомогти. Ти бачиш, я небезпечна людина, можливо, навіть чудовисько, якщо ти не зробиш із мене святого. Виповнися ж тривогою за людство. Воно загине, якщо ти не вкладеш ліки в руку мрійника. Воно, це людство, марить, співає та молиться у твоїй особі. У моїй же воно страждає, кричить і стогне. Ти відкрив мені своє майбутнє, але хоч що б ти говорив, воно ще далеко, і мені доведеться зазнати чимало мук, аби видобути для кровоточивих ран кілька крапель твого бальзаму. Цілі покоління знемагають і йдуть, так і не пізнавши світла, бездіяльно. Я – втілення стражденного людства, я – крик лиха та воля до порятунку. Я хочу знати, якою буде моя діяльність – згубною чи доброчинною. Ти не до такої міри відвернув свій погляд від зла, щоб забути про його існування. Куди бігти спочатку? Що робити завтра? Як перемогти ворогів добра? Лагідністю чи насильством? Згадай милих твоєму серцю таборитів. Перш ніж вступити в земний рай, їм довелося перейти через море крові та сліз. Я не вважаю тебе чарівником, але бачу в тобі могутню логіку та чудову ясність розуму, яка просвічує крізь твої символи. Якщо ти можеш настільки впевнено пророкувати найвіддаленіше майбутнє, то ще більшою впевненістю можеш проникнути крізь туманну завісу, що закриває доступ моєму зору. Поет, очевидно, відчував невимовні страждання. Його чоло було вологе від поту. Він дивився на Спартака то жахом, то й захопленням. Жорстока боротьба відбувалася в його душі. Дружина у відчаї обхопила його руками, і в її погляді на мого вчителя можна було прочитати німий докір, але також і шанобливий страх. Ніколи ще я не відчував так сильно, як у цю хвилину, могутність Спартака, який силою своєї фанатичної волі, прямоти і правди долав муки цього пророка, що бореться з натхненням. Біль цієї благаючої жінки, жах їхніх дітей і закиди власного серця. Я й сам тремтів, вважаючи мого вчителя жорстоким. Я побоювався, аби прекрасне серце поета не розбилося в останньому зусиллі, а сльози, які блищали на чорних віях консуело, падали гарячими та пекучими краплями просто моє серце. Раптово Трисмегістус став. Знаком відсторонивши Спартака й циганку, наказавши дітям відійти вбік, він раптом змінився. Погляд його, здавалося, читав у невидимій, неосяжній як світ книзі, накресленій вогняними письменами на зводі неба. Він вигукнув: «Хіба я не людина? Чому б мені не розповісти про те, чого вимагає людська природа? І отже, що вона може здійснити? Так, я людина, і значить, я можу сказати, чого хоче людина і що вона сотворить. Хто бачить, як насувається хмара, може передбачити блискавку та бурю. Я знаю, що таїться в моїй душі та що з неї виникне. Я людина і пов'язаний із людством мого часу. Я бачив Європу, і мені відомі грози, що вирують в її лоні. Друзі, наші мрії не тільки мрії. Присягаюся в цьому сутністю людської природи. Ці мрії є мріями лише в порівнянні з сучасним обличчям світу. Але хто володіє ініціативою, духом або матерією? У Євангелії сказано: «Дух Божий дихає, де хоче». Дух пронесеться і змінить обличчя світу. В книзі «Буття» сказано, що Дух Божий носився над поверхнею води, коли все було хаос і темрява. Отже, творіння нескінченне. Будемо ж творити, тобто будемо слухняні віянню Духа Божого. Я бачу темряву та хаос. Навіщо ж нам залишатися темрявою? Приходь, Дух Творця!» Він замовк, потім заговорив знову. «Вже чи не Людовік XV може боротися з тобою, Спартак? Фрідріх, учень Вольтера, не настільки могутній, як його вчитель. І хіба я міг порівняти Марію Терезію з моєю Консуело? Це було б богохульством». Він знову замовк. «А ти, Зденку, мій сину, ти, нащадок подебрадів, що носиш ім'я раба, готуйся підтримувати нас. Ти нова людина. Яку ж долю вибереш ти для себе? З ким будеш заодно? З батьком і матір'ю? Чи з тиранами світу? В тобі сила, нове покоління. Що ти будеш підтримувати? Рабство чи свободу? Сину Консуело, сину циганки, хрещенику раба, сподіваюся, що ти будеш заодно з циганкою і з рабом. Якщо ні, то я, нащадок королів, відречуся від тебе». І додав: «Хто наважиться сказати, що божественну сутність, тобто красу, доброту, силу, не буде здійснено на землі, та людина – сатана». І додав ще: «Хто наважиться сказати, що людську сутність, яку, як каже Біблія, створено за образом і подобою Божою, що складається з відчуття, почуття і пізнання, не буде здійснено на землі, та людина – Каїн». Деякий час він мовчав, потім сказав так: «Твоя сильна воля, Спартак, подіяла як заклинання. До чого слабкі королі на своїх тронах? Вони вважають себе могутніми, бо все схиляється перед ними і не бачать того, що їм загрожує. Так, ви повалили аристократів з їх арміями, єпископів з їх духовенством, і уявляєте, що надзвичайно сильні, але те, що ви повалили, і було вашою силою. Адже не коханки, не придворні, не абати захистять вас, бідолашні монархи, жалюгідні примари. Біжи до Франції, Спартак. Франція скоро почне руйнувати. Вона потребує тебе. Повторюю, біжи, поспішай, якщо ти хочеш взяти участь у цій справі. Франція – обрана нація, приєднайся, сину мій, до старших синів людського роду. Я чую над Францією гучний голос Ісаї. Повстань та освітись, бо прийшло світло твоє, а слава Господня засяяла над тобою, і підуть народи до твого світла. Таборити співали це на таборі. Нині ж табор – це Франція. Він замовк. Обличчя його засвітилося радістю. «Я щасливий!» – скрикнув він. «Нехай славиться Бог! Слава вишніх Богу, як сказано в Євангелії! І нехай буде мир на землі та в людині благовоління!» Так співають ангели, і я відчуваю себе подібним до них і готовий співати разом із ними. Що ж сталося? Я, як і раніше з вами, друзі мої, як і раніше з тобою, о, моя Єво, моя Консуело, ось мої діти, душі моєї душі, але ми вже не в горах Чехії, на руїнах замку моїх предків. Мені здається, що я вдихаю світло та насолоджуюся вічністю. Хтось із вас сказав зараз, яке прекрасне життя, яка прекрасна природа, яке прекрасне людство. Але він додав: тирани зіпсували все це. Тирани, їх більше немає, всі люди рівні. Людська природа зрозуміла, визнана, благословенна. Люди вільні, рівні, вони брати. Іншого визначення людини більше не існує. Більше немає пана, нема раба. Чуєте ви цей вигук? Хай живе республіка! Чуєте ви крики незліченого натовпу, який проголошує свобода, рівність, братерство? Ах, під час наших таїнств цю формулу вимовляли пошепки, і лише адепти високих ступенів передавали її один одному. Секрети більше не потрібні, таємниці відкриті всім, чаша для всіх. Так говорили наші предки гусити. І раптом, о жах, він залився слізьми. Я знав, що доктрина була недостатньо розвинута, занадто мало хто носив її в серці і осягав розумом. Як це жахливо! Усюди війна, і яка війна! Він плакав довго. Ми не знали, які образи тіснилися перед його розумовим поглядом. Нам здавалося, що він знову бачить війну гуситів. Розум його мішався. Душа була подібна до душі Христа на Голгофі. Мені було боляче бачити його страждання. Спартак був твердий, як людина, яка запитує оракула. «О, Всевишній!» – скрикнув пророк після довгих сліз і стогонів. «Зглянься над нами! Ми під твоєю владою. Роби з нами, що хочеш». Промовивши останні слова, Трисмегіст простяг руки, шукаючи рук дружини й сина, наче він раптово позбувся зору. Дівчатка злякано підбігли до нього, притиснулися до його грудей. І всі вони замерли в цих безмовних обіймах. Обличчя циганки виражало жах, а юний Зденко запитував поглядом свою матір. Спартак не бачив їх. Можливо, поетичні бачення все ще витали перед його очима. Нарешті він підійшов до гурту, але циганка знаком наказала йому не турбувати її чоловіка. Очі Трисмегіста були розкриті і спрямовані в одну точку. Чи то він спав, як сплять сновиди, чи то стежив, як повільно згасають примари, що схвилювали його. Хвилин через 15 він глибоко зітхнув. Очі його ожили, і, пригорнувши до грудей дружину й сина, Він довго сидів, обіймаючи їх. Потім він підвівся і подав знак, що бажає продовжувати шлях. «Сонце занадто гаряче для тебе цю годину», – сказала Консуело. «Чи не краще тобі відпочити тут, у тіні дерев?» «Сонце прекрасне», – відповів він із якоюсь дитячою усмішкою. «І якщо тебе воно лякає не більше, ніж зазвичай, то мені воно принесе тільки користь». Кожен підняв свою ношу. Батько – дорожній мішок, син – музичні інструменти, а мати взяла за руки дочок. «Ви завдали мені страждань», – сказала вона Спартаку. «Але я знаю, що треба страждати за істину. Чи не побоюєтеся ви, що цей напад може мати погані наслідки?» З хвилюванням запитав я її. «Дозвольте мені супроводжувати вас і далі. Я можу бути корисним. Благослови вас Бог за вашу доброту», відповіла вона. «Але не йдіть за нами. За нього я не турбуюся. Він буде трохи сумний кілька годин. І все. А ось тут, у цьому самому місці, таїлася інша небезпека. Таївся один страшний спомин, від якого ви його вберегли, зайнявши іншими думками. Він давно рвався сюди, але завдяки вам навіть не зрозумів, де він. Тому я всіляко дякую вам і бажаю знайти нагоду та можливість послужити Богу в міру вашої волі та ваших здібностей. Я затримав дітей, аби приголубити їх і продовжити відлітання миті, але мати забрала їх у мене. І коли вона сказала мені «останнє прощай», я відчув себе покинутим усіма. Трисмегіст навіть не попрощався з нами. Здавалося, він забув про наше існування. Дружина переконала нас не виводити його із задуми. Твердим кроком він спустився з пагорба. Обличчя його було безхмарне. І він із якоюсь радісною жвавістю допомагав старшій дівчинці перестрибувати через кущі та каміння. Красен-Зденко ішов позаду з матір'ю та молодшою сестрою. Ми довго проводжали їх поглядом, стежачи, як вони віддаляються посипаною золотавим піском стежкою, лісовою стежкою, що належить усім. Нарешті вони зникли за соснами. І в ту хвилину, коли циганка мала зникнути остаточно, ми побачили, як, піднявши маленьку Венцеславу, вона всадовила її на своє сильне плече. Потім почала наздоганяти милу її серцю процесію, швидка, як справжня дочка Чехії, поетична, як добра богиня бідності. І ми теж йдемо, ми в дорозі. Життя – це мандрівка, мета якої – життя, а не смерть, як кажуть ті, у кого грубий земний розум. Ми втішили, як могли, мешканців села і залишили старого Зденка, який чекає своє завтра. Ми зійшлися з нашими братами в Пльзені, де я й написав для вас цю повість. А тепер ми збираємося на пошуки нових знахідок. І ви також, друже мій, будьте готові до подорожі без відпочинку, до невтомної праці, попереду мучеництво або тріумф. Кінець роману. Читала Лілія Мироненко.